لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن الذين تعرف من العذاب والهم الله العظيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخصيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع البرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دا حدیث ته چې کوم شاګرد استاد سمخه مخناسي نو هغه فائدہ ډیر حاصلول کوشش دا کوي. یعنی حدیث ته کوم شاګرد استاد سروګرو مخامهي او وخت وجود هغه پاغه باندې یو ځای کې دا فکرني یا هغه اواز وی ذکر نه دی دا هغه دی خو کولا دا سوره سي دا سوره سي دا راته رامه کې شه دا په رامه کې په دغه نو له بالو غوښه شه زمام د څو وجود لاندې یو جبل دینا سي بیا زمام ته وجود لري او کله ورته نه سورت آل عمران دریسیو اولا ہی سکے درش پہ تایاتنو پائی کے اس بات توحیدو او غدر بابو نواب دا ہر باب پاول کے دعوت توحید او جواب دو شبید نسواراو اول کے دعوہ اللہ لا الہ الا ہو دویم کے دعوت توحید و شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو درہم باب کے دعوت توحید و قل اللہم مالک الملک ہر باب کے جواب دو شبید نسوارا ہو اول باب کی جواب کرو لفظ ابن دا متشابعات ندے اللہ انجیل کی عیسیٰ علیہ السلام تا ابن لفظ دا یا بنیا ندے ویرے او که ویلې نو دا لفظ د متشابهات نه ابن په معنا د محبوب سره و او خرو متشابهات او دیم باب کی جواب کړو چې دا لفظ ابن دا دس منل بغات ته دزان دنه کړي نسواراو بغیم مینوم دریم باب کی تفصیلی جواب کړو په حدیث دی صلی الله علیه وسلم باندې چوگوراو داغی توی شجر نصب را رسته او پا عبدیت بیان کره او عیسیٰ علیہ السلام لیا اللہ تا محتاج دا موری محتاج دا قل محتاج ماما محتاج نیایوی انکا انت سمیع العلیم یقین انت خاست اور دروالا پوئیم عیسیٰ علیہ السلام موری مریم ان الله يرزق من يشاء بغير حساب زكريا عليه السلام وي انك سميع الدعاء فرشتي وي كذلك الله يخلق ما يشاء عيسى عليه السلام پخپل وي ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم دا دلاله نه را دارنګي هدوې مې صاحب پای کی پنځل نس پلیته وي د نسوارا او دالی کتابو یو پلیتی اتخاذ الاحباب والربان فی التحلیل والتحریم دویم احتجاج بالباطل دریم مومنان گمراہ کول سلورم کفر پا حکمونو دا اللہ پینزم حق دا باطل سرا گروڑاول اوشپکم پا کمزور دین گروڑاول اوم وسیعت پا دینی باطل باندے اتم خیانت نہم دا اللہ کتاب گرد و بدل راوستل تحریف کول لسم پلیکانو بندگانو درو جوڑاول یو لسم دا اللہ دی کتاب ناولی دل او دو لسم دا اللہ حنق ضرور او دو لسم مرتب کیدل ارتداد عن الدین او دیا لسم پا انبیاءو درو جوڑاول او سوال لسم زمن قبلہ استاسو دا قبلین اولاوا او پینزل لسم دا اللہ دی کتاب نخلق بندول دا اللہ دی کتابو پلیتیوی چدا یاد استاسو دری مئیسا دا یو سلطویم نا اخیر پورے او پدی کی مضمون د جہاد او د انفاقو دا دی دوارو دا پارا دا تنظیم او د جماعت ضرورتو دا جماعت او د تنظیم دا پارا پینز قیدی پینزو اصول ذکر کئی یو استاذ واقید با یووی دا ٹولو توید بای یا ایوہ اللذین آمنو تقو اللہ حق تقاتی او دے استاذ قانون با قرآن و سنت وی واتسمو بحبل اللہ جمیع او درین ارکان مفعلوی کار بکی دعوت بچلے وانتکم منکم امتو یدعون الی الخیر ویأمرونا بالمعروف وینہونا عن المنکر او سنورم وما يفعلو من خیر خرج بکئی ها مال بزان بخرج کے دن بم ازدہ کے دن بم بیانے و مال بم لگے او پینزم ازنہ چا جماعت دے جوڑ کو وغیر رازدار پکی را دننا نکے کہ منافقین او ناکار خرق را دننا شو نو جماعت نقصانی کی یا ایوہ اللذین آمنو لا تتغیزو بطانت من دونکوم او باغی دو واقع ذکر کروی یو واقع دو حد او بل واقع دو بدر ولقد نصرکم اللہ ببدر و اذ غدوتا من اہلکا تبوی المومنین ولقد صدقکم اللہ وعدہو اذ تحسونہم بإذنی دا بیانی اوکر چو حد کی زیاد ہوئی خود پینزو کے دو پابند ہوئی تو شکست مندر دا امین خبر او نمان اللہ اغا مرکزی زیم پر خودو او صورت او پا بدل کی تاسو کم ہوئی خود پیرزو قیدو پابندوئی نو فتح اموندہ من منز کے زواجیرو سستتا او ترغیباتو ندیزے نبیاز دجر ورکی رتنا چو علماء استاسو نفع اللہ وعدا قصدوام چه تاسو بزما دین او زما کتاب مخلوق تا بیان ہوئی نو تاسو والی بیان نکا زمن د ټولو نه الله لوز او وعده غسته راخه سورا علی کتاب چې دی د کتاب والا خواندان خدا غین الله لوزونه غسته دی او تاکیدی لوزونه لتوبی ننه لام او نون تاکید ثقیلا تاکیدن وایذ خد الله میثاق الذین اوتوا الكتاب یوصل اواتیا د سورته آل عمران سلورم پارا دا یا کا چواغست اللہ زجر رکی رتنا یا کا چواغست اللہ وعدد آکسارنا چوار کلیشیو دی کتاب سیتی آگستی ووادی دی پسا آگستی و خامغا بیانوی بتاسو دی کتاب لرا لطو بی ننو خامغا لام او نون تاکیدی سکیلا خامغا و بیانوی تاسو خامغا یہ روی می بیانو اختلافی مسائل وما علينا وما هو ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين سوره النحل کې تیر شو کنه سلور شپته وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيها وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين شو مي بيان واوکه وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس هذا بيان للناس سيب استعمن موقد قران منما دا پستا یاد دا نه ته هغه وی بیان حاجی ما ته وی بیان او موته دا یاد انسپکټر دا غره د جمعات دا نور عمل او سروه استاد مسلو سره کار نشته مې ما ته حالا ولا تبینه للناس سی بس تاو منم کو قران منم وینا خپل خوندان به او ته بیان خپل بینا ما ته وی لتبینه للناس وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَاكَ چوارسته الله وعده کسان چور کړي شوی دی کتاب کتاب ولور کړي شوی دا غنه وعده غسترا وعده پسا غسترا لَتُبَيِّنُنَّ لِلنَّاسِ چې خامخا به بیان وي دی کتاب لره خلقو ته خامخا به بیانې دی کتاب لره ولا تكتمونه او نو پټوي دي مسلې د توحید لرا یا دي کتاب کتاب خو بیانې خو مقصودی مسله غره پټنه کې ها څنګه چې هغه دې ګډوډ کړ ولا تكتمونه وی فلانې مولانا صاحب هم درس کوي هغه خو بالکل دومره خو درس کوي او ټول خلک ته رضا دي نو هغه هم قران وایي ها ولا تكتمونه نو پټوي تاسو دې لرا نو پټه صاحب صاحب بیانو کا اللہ ہوئی سنگا صاحب بیانو کا حجر اخیر کے راجی فصدا بما تو عمر صدا ششی تو ہوئی داس صاحب بیانو کا لکا پشان دی ششی سنگا ششی پشان سنگا چی پششبانی یو شی نو اخکاری گی که معمولی دا پی نو اخکاری گی نو معمولی دا بم پا مسئلے نپری دی داس بے اخکار واضح کے ولا تکتمونه او نبا پټوي دی بدرس کوي او ټول محلا او خلکو په شرکیات وختي یا موږ ته واغه ده یو ځای یو کس راغې و استاد مو هم درس کې شامل یو قسم یې وکړ زنانو چټه وريګا وې دا رسمونو رواجونه د جمعه او د سلوې اختیا قسم یې کړو چې دا منستانه واوري درس موږ کې کینو درس موږ یې کې کیږي محله کې منګاورو خوشرته دا مسلې خو غنري کړي چې دا جمعي ناروالي سلويستي ناروالي دا موږ واهستان دا مسلې واوري علم به دا ورچو ولات اوس هغه ماشاءالله پوه شي خزه ولات تمونو فنبزو ورازورم مپټوي تاسو دې لرا فنبزو ورازورم ها نو ورزو دې خلکو دې کتاب لرا رسول خپل شاګانو نا رسول خپل شاګانو گزار کا سنگے گزار کر مکی تیرشو نبزو کتاب اللہ ورا ازوریم فنبزو ورا ازوریم وی غرزو رسول خلو شاکاونا سنگے غرزو سی غرزو کتاب اللہ دا اللہ کتاب سنگے غرزو کعنہم لا یعلمون گویا کتبو من فدین پویگو عمل پیدا سے پریغو دو تبوی د سنپ کتاب پوینو یا بیان نکا لکه تبوی چه ده سنپ پوینو دا سه نبیانه لکه تبوی پی پوینو پده قرآن کی دا مزامین تول راجی دا مصوب دا همانگ نبیانو کن یه نقصان برا ورسی گی یه دا بوشی پس آبو رد بیانی گی خیر ده دا انبیاء و توحین کی گی خیر ده دو قرآن سپکواری کی گی خیر ده دا پرستو دا اولیاء اس پکوالے کی گی خیر دے دارنگی نظر و نیاد خل و خوری خیر دے سلو اقتیانی جمعی رسمون بدعات کی گی خیر دے بے حیائی زنا لواتر کی گی خیر دے یہ را خیر دے نصوب کنو اللہ وی ولا تبتمو نبا پتوی دے لنا شاملی کری دی لم یعزن اللہ للعلماء حکم نه کړی الله علماء تا لم یاذن الله للعلماء بالمداهنه ولا بالكتمان الله حکم نه کړی علماء تا په سستوالی باندې چې سستی اختیار کړي لا بالکتمان او نه په پټولو د حق باندې. الله خدا حکم نه کړی چې حق پر کې خیر دی چې ته مسله جوړ نشي درته. لم یاذن الله للعلماء حبل مدانته ولا بالکتمان. الله حکم نه کړی حق صاف صاف بیان کا, کتاب ما صاف بیان کا, پیغمبر چې صاحب بیاناو داغه سره کوم رویه چلے دا, صاحبو چې بیان کړو داغه سره کوم رویه چلے دا. ابو ذر په حرم کې راګر کړی دی او وحیه دور هوا چې خوري کې قیاد یو زګون رال د غفار قبیله ابو بکر راغې او هغه اخلاص کړ. دارنګي د صاحبو حبیب رضی الله عنه خباب ها اغله دور سزا ورکړه چې حضرت شکایت وکړو نو ولی وا آئے که کم جوڑ مد آغای اخلاق سی نو آغای بد اخلاق ہو که دیشی کنا زکی وا وہ سمجھے زمنگا معاہد ملکری سزاور کی تکلیفی وی دا مالا بد اخلاق ہو دا مالا دا سو دا مالا دا سو دا صحابا دیکھ اخلاق نو یا انبیاء علیہ السلام چه سزاوارو او آغای ادری و عرفی دا پاس اگدی او پا منز دوی سے کئی او دوست کنی پا منگز منگز کئی تو دا غی اخلاق و عادات سینو ننا اخلاق سیو عادات سیو مسئلے سیو و کافر دان مننا زکا غی تفتح و قرآن وی کبرا علی المشرکین ما تدعوهم دیر اگران و دا غی تدا خبرا نو دا با نپڑے چه مال بس ادا را کئی و مال بداو کی و مال بدا للا تکمونو نبا پټوي تاسو دی کتاب لرا. امام ابن قیم د خپل زمانه یو فریاد کړي ها قصید دنیا کې نبذو کتابک من ورا ظهورهم وتمسکو بزخارف الودیان. الله تا کتاب خلقو شاته گزار کو. نبذو کتابک من ورا ظهورهم وتمسکو بزخارف الحجیان او منگولی و لگولی پاغ بیوهودو سیزونو بانده. بیوهودو سیزونو سنگا منگولی خاکی کری قرآن شاعت گزار که فل علمو قال اللہ و قال رسولو قال صحابتو همول الارفانی. علمو فاغو چو قرآن که اللہ بیده ہو, علمو فاغو چو صحابو بیان کرے ہو, پیغمبر حدیثو کی بیان کرے ہو, تابعینو تبا تابعینو بیان کرے ہو. علمو فاغو دا اللہ کتاب زدکا و دا اللہ کتاب مخلوق توغا. شیخ محمد طاہر رحمت اللہ علیہ پخل کتاب غالباً زیاو نور کی دا حدیث نقل کرے رہے اذا اردتم العلم فانشروا القرآن. دا عبداللہ ابن مسعود نا نقل لے اذا اردتم العلم فانشروا القرآن. کلاچ تاسو ارادہ دیو علم لرے جز علم زدکو ما علم لازم تو کم علم زدکا نو کون نرا غلی سفری ری کری دی سلور پینزکا لده بار تیر کری دی او فدیر نیت را غلی دخپل کلی نا چه زبا دالا رضا حاصلون زبا علم زدکوم نو کم علم بزدکی. عبداللہ بن مسعود وی رضی اللہ عنہ اذا اردتم العلم فانشر القرآن. کلا چه تاسو اراده لده دیو علم دو علم دو قرآن زدکی علم دو قرآن خور کئی فانشر القرآن. ولی فإن فی علم الاولین والآخرین فدیکی داو لنو درستنو خلقو بیان دے. دا تی کتاب بلنو چپائی کی تاریخم خی پائی کی سزام خی پائی کی نیمتنو انجام ہم دے انسان خی حاض انسان عقیدہ و عمل و معاملاتم خی دا صرف قرآنو دارنگی ہاں آغا نور کتابونا دا غی دا رویو سنگ ازدہ کئی وی دا کتاب زدہ نشو ایر ابلانے کتاب زدہ نشو او قرآن چی زدہ نیشی آیات مشکل راشی وی زمانا دا سم ملاکی کم خونو دا غزر صرف دا وفاق المدارس کے مسکر دا ترجمه دا پینزه سی پاری دی صرف آغای قریبان آن دا سنگ خبر دیا خسر و بس حدی دا پاری راوش سری چوارو که امتیان دیوازی جسا پا که چاولی گل بس اغیر سو کل کئی نا وی ترجمه دا با دیر اخلا مرا نا نا مقصد تا اغیر نگوری صرف ترجمه تا اغیر گوری حرور قرآن زدکا و فدیزان پوئے که دا مقصد دا وفاق مگر دوا دا مقصد دا اللہ دا رضاو گر دوا علا لسی پاریویم چه دا داغی سرا سکا زمان سر امتیان دے او چه نئی نو آغا نویم دا حال دا نوی چه دا زمان دا عقیده و دا عمل کتاب و دا بزدکوم انشاءاللہ نو آغا نور کتابو نا سنگ از دکی خو قرآن نز دکی قرآن کی گردان نکی و نور کتابو نو انکلی صلاح بای عزیب و مصاحب و مصاحب و مصاحب و مصاحب و مصاحب و مصاحب و مصاحب و مصاحب اغا سنگ از دکی الکلمتو تدلو علا امان پی نفسی و دیکی لئی آئی خوکد قرآن وی چل قرآن مقصد سرے خلاصت سرے ربط سرے مناسبت سرے دسے ریا دخو شیخ نیوان نا جو سوزا کرنو آگا تا شیخ ہو ہاں شیخ بے پخواہ دیر بد لفظ استعمال آؤ او سوزا منگ دیر ملکرون ماشاءاللہ شیخ شیخ زدکنو در سوک لگی شیخ القرآن و شیخ الحدیث او شیخ الفلانی شیخ الصرف شیخ النحو او سوزا کل آدام لگی ننا سلمو شیخ سے وہی کنا وی ہاں ہائے او سو پوری با پاغ علم کی مبتلائے ہاں اندرین فرصتو مشغول قدام چند ہاں سو پوری با پاغ نور سیزنو کی مشغول شوی سریا ہاں راشا سلمو قاضی مبارک می خری رنج در تحصیلی منطق می بری سلمو قاضی نور کتابو نے ترکی نوری و یاد نشو جو قران دا طالب لا کو قران دا طالب زی سریا داورا کې ریدا داورې سبب د الله دې زغل پاره تیارې وکا امتحان د پاره او داو کا داو کو خود قران نه دا زړه ګډور شوی بالکل لگا فل ہے سلمو قاضی مبارک میخری مبارک او دا قاضی او غاډه له چرچا اچھا په و ان شاء الله ختم شو چرچا د قران او د سنت دا چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان راہم بخوان سو پوری باگا دو یونانیان وغا علم کے مبتلائے راشا لگون دے خود حکمت دے ایمان دام لگون دے زدکا کنا او بیاوی لوی دل از خود لے شیطان بشو اے مدد اس درس قرآن ہم بگو سو پوری با ضروری دا غبولو نصفا کا چو ټول کار پکې شیطان پنجوالی دي قران ته نه پرې خو دې سالم کار دې قران نه صفاو په نورو روم ورغله او قران نه صفاو اے مدرس درس قران هم بيګو راشه کال اخر دې نزلتا قران اوردان نه کا ها قران زده کا مالا قران دا خلقو توجه نه ور کړی نور سيزون له توجه لا خو قران توجه نه وا لا تبيننوا للناس قرا نور پوسټرې چې د نور علوم وي نو هغه نشلې خو چې د قران پوسټرې نو هغه سره قران خو څه د قران هغه پوسټر سره هم ظلم کړي قران سره ډور بغوز دی چې په کوم ځای د قران پوسټر لګېدلې ده هغه زلشلولې خو چې خلک لا نشي هغه زېلا دا وځنا د صرف او د نحوې د دورو هغه پوسټر نشلې وې مال ازيري خير ده زما خیالي کې چې کم ځای له تلم اغه له ته طالب پوسټر له سولې زاړه تیر شوم نو نیم باندې اواغه اصل ځای ته شلولې اغه تاریخ او اغه ځای اغه دوره اغه ته لری کړي سولې څخه ظلم یې کړي زوالو الله خپوي چې تا ول شلاو اغه کسرا چې عبد الله بن حذافه سلمي رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام خط پیش کړو د ایران بادشاہ ته چې خط اولی کو او خط اولور کو بادشاہ ته خط اوښلاو وای ما ته د عرب یو بدو خطر علی کی چې مسلمان شه زه سړیا او کده سفیر وجل جایز وای ما بده جه کې توجه لوي مخه ته ملل شه خط اوښلاو اخر کې صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمانو چې اسلام روړا تبا زما ته جنگ نه بچي نو چا خط اوښلو پای کی روایت د قرانو نو الله داغه بادشاہي د شپې شپې رنگ کړه او داغه زوی داغه په سینه باندې وخته دا سینه ول سیری کړه زره زره کړه او فرمانی جاری کړه د شپې یو بجاب چې زما پلار کم د سپایان پاغا پیغمبر پر صدیقو محمد رسول الله پر سے راغه حکم منسوخ شو هغه واپس راځي دکا دو سپایانی اولی گی نشا بازا کس ما تراولی ما بس خطر آلیگی نا اللہ سنگ زرہ زرہ کر چاچے دا قرآن پوسٹر اشلاو چاچے قرآن دا کتاب اشلاو چاچے دا قرآن اغا الفاظ اشلاو پدی چا پاغبت نا اللہ بیدا سا اشلاو گو ریاض ساتے اشلاو گوڑے ہو نکے ہو اعلان نو ہو کے اعلانو کا اللہ سنگ پیغمبر تر قل اعلانو کا ان اتلو القرآن چماتا حکم شویده للم بقرآن اعلانو کا نو قرآن زکاول خبری دا چه دا قرآن اغا دائین و دعوت ورکون کی اغا اعلانونو والا اغیس رم دا عملے کئی فنبزو کراغے زان با فیدا چلکی ہاں خنا تا خفل کارو کو کنا دا اغا کربوری چه ابراہیم علیہ السلام مور کیو اوتے غرزولے و بیمانو کربولے راگے او دا ابراہیم علیہ السلام مور لے پکے ورکاو نو دا کربولی تیارے کنے کربولی اسرو سرک نو دا کربولی پو پکیبانی اوڑتے دے دا آوازن تیزو لمبے والے خونہ دائخ کارکولا چو اے ابراہیم علیہ السلام زماد سروسم دشمنی دا واسم نکی گی نرم در پس اوڑتے دو ما اخفل دشمنی کارکلا داغی پبارک حدیث کی راجی کربولی چلے اسرو سرکے اقتلو فی الحل والحرم دا دا حرم او دا حل پزمکا چه کم دے کر آئے دا بیمان او وجنے حرم کی وجل جائزو دا بیمان پا حرم کی کوتا کئی نو دا قرآن آگا مانے راگم دا سزا بینو نو چنور سنگو میں یوارو کا بغو دا صدق کارکوم پسر دا قرآن دا لسیزم یادلا اگا شرون او اگا تورانا کا ورگون دیدا پاغت تا پس بکینی او اگا را او به راوړی او د ابراهیم علی السلام پور به گزارلې و نور وس منی کی دا می وس ده خدایږي په بو باندې کړه اور ملیدا ملیدا اور خډیر زیادو خدا احکار کولا چې زما تاسو دوستانه او تعلق له وس منی کی باجی جدي کمزورې خپل وس مناسب اگر راځي او حدث کې شامل دي پاره طریق غریب جی نو هغه خپل ملګرتیا احکار کوي او باز کربول سو سرک نده ناو بایمانا وَلَا تَقْتُمُونُوا فَنَبَزُوا وَلَا زُورِهِمْ او غرزو دو قرآن دیت دشمنان نیو دشمنی نده فَنَبَزُوا غرزو دی کتاب للا رسولک پلو شاکانونا فَتَدَبُّرِ الْقُرْآنَ اِنْ رُمْتَ الْهُدَى فَالْعِلْمُ تَحْتَ تَدَبُّرِ الْقُرْآنَ علم خودی کرے جميع العلم في القرآن لكن تقاصرانو افهام الرجال طول علوم قرآن کی پدید تاو سا در شیخ سے بھی یو واقع ہے آج خلق در شیخ سے واقع دے دیر ہوئی زبانے ہم دخل استادانو واقع منگتے قرآن خود لی ایمان خود لی منگ با چسو پوری جوندین انشاءاللہ منگ با داغی واقعات نپری دو دخل استادانو وی فخواہ زمانہ کے رتماس را طالبان پادے کے دل ما با آگئے تا قرآن دیر کوشش کا فاغئے با قرآن نزد منګ له شیخان مو جوړا وا من قران نه یاغلی من له شرچک منی وا من له منطق وا من له سلم او قاضی وا ما به دې راخدانو مقصد می دا کتابونو نو مقصد می قرانو همای په ست طریقو غبیزان ته ځان دې کوم شروعو د قران درې مزه او د خون نه خبر شي خیر سلګ دې لګ دې وکړو نه راتل او ما جذکم مقصد کوما مقصد ته هدی نه راځي خیر سلک دیر لگ دیر خدا غم مینوا چه دا چا مینی اللہ و سراغ سے معاملہ کئی ملکنی پیدا شو رو رو دیر دل قرآن در سنت آغا عام شو طلبا دی گجر آوارے ہو حانون نالم آغنون آخری خواه ویلون لیل آورتا پریشویم گاری کی ریورتا میوی ٹرکونو دا آغا خپل کاروبارو چه تلار شاہ حضر بدلتا ہے کہ میں یہ عمل کرے اگر سب لوگوں دے آرامو کم ستریشو ایمان حدش پینا وقتا و ایمان تزاو زبا سار دردم تالیبانو پنجابیان تالیبانم دا غسری اگر ام دو استاد خیال نزای دی اگر دیر اکثر بیہتا بھئی گورے خوا اللہ ماشاءاللہ اگر حسر پری کی حیاتی و مماتی نو دے خودے او بہا نو اگر ناس تو کٹ داس پروتو مالے کٹ کے زیم نراکاو نہ طالب چی من مرائے کم سے کم پاسے کا خیال ہو ساتا آنو دا اسوک لگو جدا عام خلق دے کدیش پدے کی خقو علماء می خلق می نیکانو می کنیم دے انسان قدر خوبم کہے کنا وے ما آئیو پر روئے چھے اپنا چھے دکھا می وارکلا کٹ کے زیم نپڑے دے ہاں وچے کٹ کے کنیم تک سخص تڑے ہوما وچے پریوار دے میں ما آئیو چھے ورشے یا استاز تاواز کئی فلانی مولانا سبتا او یا علماء بوزے دے کشپل مالے زیم معلوم نرے وی چنو تا آواز کو انو لتا بوزو وی مال مکو بیا با گوڑے خپائے بیا با تاسو منت کوئے چه مدرس دل منتو کا بیا با تاسو مدرسا کی زین نمیلاوی گی لوگا تا گوڑی تیار دا خب سو بلا دا خبر خدا تا گئی گی پیرے دے گسو دے دا شپم دا وی جید آگا دے دیل لرے دے آگا دا منگ نشد لے وی مال صرف ارتوا چیز سوابینا ها یو ملمست را غلره اغل سره کوي نه خیر را یو پوه شو وی جوارو که زو تاواز کوم لاله هغه چې څنګه هغه ته وی راغې چې ویلی زم په منډه زرات لغاله وته او چې راځه راځه وی هغه کبرا شو مال زب او تاسو اوس مينت به کوي زب تاسو نه پرې زموس ای پوه شو وی به ته پوه شو چې دا هغه په پن مولي شه به کو نو هو هو دا زکه ته مالک زمون کو ساده مجبه خبره کوي ها نو بارال و یا غم آتوی جید آخر چرالی زما یو زیک دیر سوداوا او ما ترتیب نمیلاوی دو امید خام خادس رزم چه دی زیکر تپوسو کم شر چکمنی کی ها میبزی کی و بازو زیدو کی او دا خود خکارو شد باز زما مسئله با حل شد دیری وی ماو چه سیبا دا چرت کی گی وی ماو ارتوی چه آگا یاد چه تاوسو ماسر تالیبانوی تاسو ما وی چلو اند دعا یا سره د قران زکوي تاسو نه موږ نه شیخان ما جوړا من کتابون لراغریو وی دي او جو خاصم څه په لګي نه وي ما وی چې یارا او وخت له دې کتابون یو سره د سمندر بغال روان دي او پتک غار ته اچي پتک خل غار ته اچي چې په مرود جلبه او د جلسې رواني شګو کې درنګونو کې رواني نو پتک غار ته اچي پای کیو بې چته کې کیګما نو دوبو درک نه لګي مده نه بلګي لګي اسکم اج د سمندر بغار رواني را پته کاله تا چې ریچنا وای ما چې مال الله سمندر د قران را کړې دي طلبایو درسونه دي چې کتابونو څوک مو سره دا هم دې لپاره لستون چې سره تاسو مازان سره پدې رانی ذکر یو تاسو نه نه رانی ذکر وای دې روسه کوئی مال نه خیمتا خدای څخه ټکه نه توخه ها دا اوز مال الله سمندر دا کرے دا چه مزا و خن اغلا دا اللہ دا قرآن نصیب کرے ها اللہ دا پر رحمتو نوی دا قرآن سرے دا چه مینوا دا طالب دا قرآن سرے دیر مینوا دا قرآن دا عالم سرے دیر مینوا چه سوک برائے وی سنگا درس دشتے کرنا وی آپ دیر با خوشحال شد ہاوی کم کم ٹیم کے درس گئے آج چه سوک بتا گئے وی مالا تائزی مولای درس دی نشتا درس نکے هذا كارو دارا ولا تكتمونو فنبذو ورا زورهم ذکا کتاب باندې الله خوشاليږي مؤمن موحد شي نو هغه په قران باندې خوشاليږي په قران والو باندې خف یو کا خوشاله شپې ولا تكتمونو او نو پټوي دي کتاب لرا نو ورزو دي کیته خلقو دي کتاب لرا رسل پروشاګانو نام واشترو بي سمنن قليلا او ورزو هغه دي کتاب واغست دی وشترو بی غریکو وشترو مخیما مانا کرو اکنا اشترو زلالا غریک دی پدی کتاب دا دنیا لگام فبیس ما اشترو اندیر بدی آگا چدی خرس کم اول خوزدہ کئی نا بیان او خوزدہ کئی بیانی نو هم دس مقصد دا دنیا دا پارا وشترو بی و یہ رب لانی دے که درس کوم خو لز روپی راکی لز در کمی حمات یو که څول بلانی دی کې درس یې ډوره پیسې مزید پیسو ته پاره خلک هي دا یو قران نه نو چدام خرچې نو بیا څه پیدا پاتې شو یاره وای نه خیر هغه په دې چې باندې درس کې اور لري پیسې ملاوي مېغه نه ملاوي زه څه کوم په پیسو واش درو بي سمنن قليلا فبي سما اشترون نو ګوره قران او دین سبب د ذریه د دنیا ما ګرځوي ها پابین سما اشترونا دیر بد دی آغا چده خرسه دیر بد دی اللہ ویچو غره که خرسه که قرآن دنیا ذریعه مکر روا دنیا د دنیا ذریعہ وګرځوا او قران او دین د اخر ذریعہ وګرځوا وبیزا مایشترونا ډیر بدیا شته خرسې ډیر با بدیا شته غره کوي یره وی بیا بسکو ما د امر مارغان بر په هوا کې سکے میگان فصولو کې سخري هم دارنګي ارمایان پاغا دریا بیوی کی سخوری نو آغا رب چلو قرآن والا لسنگا ورکی دو گورا جامون خبر نئے صرف جامین لری کیا و تیار نوکران دتا ولالی و کپری یوسی صفائی کی اوین جی سری کی و بیدر روڑی بیا چلو خبر نئے تیار اوٹھے دل رازی چیر رازی نو سیار نو آغا رب چی تاسولا اوز درکی نو آغا تاسولا رسم درکو لیشی ګینه یو کس او مال دا کپلې صفا کوینځه وای په کانډر کې دی اوسه کوم څه وای په کنه وای او دا څوره ساده خدمت کوي روزانه د یو کور د بل کور نه زنانه ماشومان لري کې د یو کور نه کله د بل کور نه یرستا کپلې د ټولباو کپلې کله یو له باندې وکړه کله یو له بل باندې وکړه ها خدای دا یې څو کورونو نصیب دغه سره بس هغه ولینو منګم ته خپل نه یو چونو سردا صدام ویلې لري چې بس هغه ته ځینو ها نو دا مین داغه دا قرآن سره نو څنګه غیرتی بادشاہ ری چې کار نه چانه اخلي نو دا غیم ثواب کیږي او تاسو هم د سنه خبره غیرا بیګا می سوچ کا ما کدا طالبان هر وخت کپړی وینځلې اله بده دې کړه ټپ ټپ کولم زو مرو په مصیبت وې حکپړې به وینځلې دغه جمعه تنګ دي څنګه دا خبر طالبان نو چا ورو کپړی وینځنو یا کله ما خام یا کله سار یا ټوله راس نو ایلا با دی کپلی ویندره کدی بیلا کار کھوڑی دک او زیم تنگ دی او بجلیم نی روبو مسلمی واقعی دی دعا می دی کورنوالو تو اکلا می دیر اللہ دیو لڑشتور کی وشترو بی سمن القلیلا غرک دی بی پدی کتاب دا دنیا لگا او چه خبری کی ویر تالیبان دی دو یو کور باز کسانی دری دری روٹے و لور کئی دا خبری ہو حواغی مستقل پزان بانی ها سیوا سیوا لوټي خو دې دا داګه خلک کمشتا او د باجی کورونو نصیب نه نو بس عدالت او چریا کو سیده بیا نه شو غره ما چې دې ویل بیا چې څوک ته وایا کو سیده بیاونو ګوره غره فبیزا ماشترونا ډېر بده الله دې خپل وسایګي چې خپل لنګر سړی خوري اوخه پیغام چې روټي پکې خوره اوس کوي فبیزا ماشترونا ډیر بده چې غوړه کوي ډیر بده چې خرڅ کا لا تا سبن الذين يفرحون بما اتوا اس قبا حاضرې ګمان مکو ته پاکستانو چې خوشاليږي پاسو اتو چاغي وکړو فعلوا اتو فعلوا چاغي وکړه سی وکړه پر خودل د شرک را ده د شرک را دې په خودنو دا کار یو کړو دا دې بد دی الله وي په دې خوشاليږي ويحبونا او من کید ای احمدو چې دې صفته نو وکړي شي بما پاسو لم يفعلوا چا غي ندي کړی سکار نه دې کړي صفته نو کیږي چې ما ته مخالف شي وې ما ته مخالف جامع المعقول والمنقول وې ما ته دې لوی ملک دادا کې سخي وې فلا تاسفنو بمفاضت من عذاب نو خیال مکو تفده دخلاشی ده عذاب نام او خاضاری ده فار عذاب ده درناکم خلاصه ده صورت تتیمه ده صورت دعوا وللہی ملک السماواتم خاض اللہ را اختیار ده براو دخکتا گورا پا آخر ده صورت بقره کم آخر رکو کسویلو للہی ما فی السماوات دلتم ویم للہی ملک السماوات ترقیو یکلام آتا ملک نو دلتے اسرا ملک رو للہی ما فی السماوات للہی ملک السماوات والارد اختیارات براو قطد اللہ دی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و داغد مور ندی اختیارات دسر دچا چری گی نا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو چرد پر نسوارا اوبانے واللہ علا کل شیل قدیر اللہ پاری اسید قدرت والا دلیل عقلی بے شک او پیدای دا اسمان نوزم کو که او پہ اختلاف دشپے و دورہ دکے لآیات خامخا نخیری دا اللہ پہ یوالی لئولی الالباب دا پارا دا عقل مندو عقل مند چیوی نو آغا بکھوئی گی عقل مند کم خرق دے اللذین آکسان چیادی اللہ للا پولالا وقعودن پناستا والا جنوبیم پارکنو قلبان دے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او سوچ کئ په پیدائش د اسمان او زمکو کې سوچ کئ چې ناسته ولال له املاس ته سوچ کئ چې الله دې اسمان ته دی ګورا عجیب نظام دې ده زمکه ته دی ګورا زمکو د پاسه بوټو آبادو ته انسانانو ته ګورا لکه سوچ کوي ها فی خلق السماوات والارض او پیدائش د اسمان او زمکو کې ربنا واحد اے زمنګ ربا ما خلقتا از باطلا ندی پیدا کری تا دا سجنو آبس اللہ دا خوا بس ندی کمارا و کلالم دے نو هم آبس دے مخی ماویلو دام دے فیدی دی سبحانک پاک اللہ تو فقنا عذاب النار نو بچک من دا عذاب دورنا دا خیر دعا گانی دا زدکا ربنا انکا منطور خیل النار ایزو من ربا یقیناً تو او سوچ دنکتا اورتا نتا رسوا کاغلرا او نبید پر ظالمانو سوکم دادیم اثبات توحیدو که للہ ملک السماوات نو اس اثبات دا رسالت تے ارتیم پاخر کے جاگا سویرو ربنا اننا ایز منگ ربا بیشک منگا سمینا وارد منادین وارد منگا یو آواز کون کے اواز کون کې خلک کوي عثمان اوري اواز کون کې ها توجه سره نه کنا توجه مات کوه یو غوډه خو موږ کنا ان سمینا بشک موږ اوریدو منادین استغفر الله پادری مخ القران موږ اوریدو یو اواز کون کې څوک چې خ جواب راکې تفوس وکوم هغه ته زما کتاب مخ القرآن ملاویږي ها په نام کې ربنا اننا کله یو آیت مشکل وي زاغه حل کوم بیا ولته تفوس کوم چې دا کله بيږي کله مخ ملاویږي خیر ده چې دا آیات کې ها ما معنی کړې و څوک ویلې شي حاضر دې ا سورۃ مقصد څوک ویلې شي چې څوک ما ته پوره وي هغه ته ونادو کې مخ القرآن ملاویږي ربنا اننا سمعنا مناديا اذن من ربا بشك من غاوريدو مناديا منادي القران نمو بولمونو منګه د قران نمونو سو ذکر کړو یاد کیږي دي سو پنځاویا 75 نمونو منګه د قران کریم اسماء ذکر کړو یو پای کې منادیو من غاوريدو یو आवाज आवाज کوم کی اغا حد طالب وکړ اها خواري ان شاء الله وکړه که چاته بیا پکاري نو داغه نه فوټو کاپي مونږ وباسو هغه ځان سره کوي بیا ها پکار بستا سوراشي درس کوي هغه ځان لزه کوي نو په خې طریقه هغه د زمانه وری کړ ربنا اننا سمینا منادین اے زمنګ ربا بشک مونږ واورې دی आवाज आवाज کوونکی ځکه باج په اصول کې نو مونږ دوله ځان سره د اصول بیان کړ نو هغه ټول اگر هغه سری ها زمانه خو دې هغه سری کړی ما دې په ځو کته غلطه سوله خلا تیار نه ونی ده په کار بشیدل ربنا اننا سمینا لیکل خیلم ما تاسو ویلی لیکن نیم علم ده ار یو شیز لیکای ها په کار برازی ربنا اننا سمینا ای زمن ربا بشک من غواور دی आवाज کوونکه आवाज کوونکه من غواور دی شواز کاول ایمان په طرف دی ایمان باندې आवाज داو انا منو بربکم چی مان روڑے پخپل ربانی نفا مننا منگی مان روڑو منگی مان روڑو نو اگر دعوت دی مان پیشکاو فا آمینو نفا آمننا فای روڑے دے اصول و قیدہ دا نول الوار فاد فاد تاقیم مال وصل لازی فا آمننا منگ فوراً ایمان روڑو ایسا موشی باتے وی ربنا ایز منگ ربا فاقر لنا بخنو کمنگتا زمین تو گناہنو الله زمون ګناهونه معاف کا ها الله دامي ګنا کړوا چې په خوا مې حق نو بیان کړې الله دامي ګنا کړوا په خوا غلې پات شوې ما الله دامي ګنا کړوا په محله کې مې چغنو والي الله دامي ګنا کړوا په جماعت کې مې आवाज سي نو کړې الله دامي چغوا نو دا ټول ګناوا الله پاینده کې بل پاتې کېګم غلې اللہ دا دعوت آواز بکوما خلو خلوانو تا مقتدیانو تا مالکی فمین برو پو مقبرکی اللہ بیا پا نپا دیکی گا مغلے ما تا پخانی مافیو کا اندکی بنکم فاغفر لنا ذنوبا دام یو مافی در گناہ در گوری خواہ چه الزم بلجام من الناس حق دی پٹ کو فاغفر لنا بخنو کی منتا ذنوب در گناہنو وکفر آنا سیاتنا او لڑکا زمانگنا تکالیب زمانگا و توفنا مال ابرار او بوج من سرد نیکانو اللہ من دنیکانو سر بوزا دنیانا دا بند کرو باسه کن دا سیر بود دتا سکر ماسو پیری ویدو دا اوس نکی اوس تیس کبی آن دا بود باسه گو تا سماسو پیری ویدو منیب تاریخ کبیر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فواقید منیب کی نقل کئے منیب ازو العلومہ مصفل چوکے ایو نوجوان دے خیستہ نوجوان دے او پر چوکے والال دے او آواز کئی اگر چوک دا سے چوک دے چه ده سرور و اطراف و نلاره اراغلی دیا ریتا اللہ منبوزا سرد و منگا اس پہ ده پاسم ده موٹروی پھلے او اطراف اربعان داری تری دی کتو هم و پورتو هم حسوق المصفلا آجے که اس بازار ده مصفلے رے آو آکے بازار چلتا ہو شارے وی اڈاگے وی خلاق چونکو ده مختلف زین ده بخلق راتا او پا آجے که بخلق جدا کے ده بیا یو لارتلوا شامیتا بل لارتلوا مصفلیتا بل لارتلوا حارت البابتا بل لار یو خواه و بل بل خواه خسنور و اطراف تا تلاری تلوی خلق بچه کلا دا یو ملک نراغی او پاغ چوکی و بیا فبل ملک پاغلار تا حضر نبی علیہ السلام بفوراً ادری داغا نوجوان ایو الناس قولوا لا اله الا الله تبلو دی ایمان آواز داو نشتره بل حاجت پور کو ان کے بے دل نا فمنهم من يسب ومنهم يسوى التراب بعض بو تک کنزل شروع کلو ودا لیوانے بعض بخاوری او کالی رواس او پاغب نستر چاہتو تکان تکلے اخلاقی ٹھیک نو زپوش مخاد پیغمبر ہاں دا چې خلکو په کارو وشته دا چې خلکو په تو کارو وشته خلکو په شګو په کنزلو رات بلکاو ٹھیک نو ها خلکو ته سوي بلواز نه کا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلح تاسو په کامیاب شئ دا आवाज دی معنی لگاو خو دا خلکو دا دی یا قافلہ بلالا اغیب مخفل کارو کو او دی نوجوانو مخفل کارو کو بیا با کیناس منیب ولال لے ویزا تماشا دو گورو ما بیا بلا قافلہ دو بلا غالی رالا دا نوجوانو درے دو بیا غیتا ایو الناس قولو لا الہ الا اللہ تبلو کامیاب بشی توحید کری موائی نو چکلو با آغد دا وازو لگاو نوجوان نو دخل کو رویا چا پا کارو ویشتو چا کنزلوی چا وی حاضر سابعیون دا بی دینا دے بیا دا رویا و خلق بلار دے و بیا کی ناستے دا دا حالت دا مالی دا ترغرمی پورے حتن تصفن نار تردے پورے چی آمد و رفتو کم شو دا غرمی تیم کی خلق بیا دیر زیرا زینا لگ نا وقت شو منی بو ازو الارم یو مرسو مرالا لاس کے لوٹاوا او بوے آو چھر دی نوجوان دی حالت تے او قتل چو پاغبانی چکانے وی پاغبانی خاورے وی پاغبانی خزلے وی نو اگا مرسو مر پجرا شوا منی بوئے اگا مرسو مر چھر دی نوجوان تدا نزیفا دی نوجوان کو مرسو مر لاس فاس اکی خودو چو بچی جال موز دے پارا اللہ پیدا کرے ما دے خلق و بدا کاری و زمان بدا کاری بیا اگا معصومی اگا نوجوان تو بوا چولے مخلاص صفا کرو اگا معصوم و نوجوان روان شو منی بوی ما تا پوسو کچھ دا نوجوان سوک دے وی ما دا اگا وقت پوری پتا نوا بما تویلی شو چې دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نبوت داوی کړی دا الله را لګلې دی مخلوق ته او دې زو پیغمبر دی وې ما چې دا معصومه څوک دا وې دا لور دا په دې ټیم کې راځي او دا توبه اچي دې هر سال نه تر دې وخت پورې نوجوان په دې ځای ولاري دا د کار دی او د خلکو دا کار دی معصومه دا لور راځي و بو توا چای مخلا صفا کیو بیا دی وکزان ته امتی ر پیغمبر وې نو ستا پیغمبر خدا کار کړو اغا خزر تنو کتری اغا رب تنو کتری اغا کالو تو کانو تنو کتری منګه نن زما پجامه داغونه لګی صدا فلانې ده دا فلانې دی دا فلانې نو مون بس تیم بیان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکاج میرے تتلو حالو یا میلا پکال کے بلگی دا سی روزا میلا ووا ایک از بادرو دا میلا چلے گی اغم مشعور میلا ووا دا اکاز نبی علیہ السلام میلی تا تلے ہو او دا اغم میلی قانون دا و دستور چه هر مشروع اول خیمہ اولگولا اول او بیا با دا اغم مشر پسی دنور و خلق و خیمہ لگی دلے وی لنبے با دا اغم خیمہ ووا مسک بدا سلار وا بیا بولن بے خیمت سردار او پسی بیا دو نور خلق وی بیا بلار وا بیا بولن بے سردار او بیا دو نور خلق وی پسی خیمی وی خود سردار او دو قائد خیو و مخی وا او دو ماتاہ تو اغب و غرق پسی وی دری رد دا میلوا حضرت هر خیمی تتلے دے او آوازی کرے دے چنبی علیہ السلام با خیمی والت آوازو کو ایوہ الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا د شاطن یو بوډا دی جولې کی کالی دی هغه د شاطن په دینو جوان باندې د کالی گزارو کو او خیمه والا ته وی اے خیمه والا د دې کس خبرونه منه داله ونی دی د دماغ او شوی دی اوس مې دا ولی دا دماغ او دی داله ونی دی د دماغ زه کار پر خو دی او پیغمبر پشانو کتری چه طرح بانه ولی گزارو که زکارت و خرد ویلو چه زن نیمات پریگا دی نقصان نده دی فرق داری جنجال دور کرده نبی علیہ الصلات والسلام پشانو کتلی بوډا تا چې بوډا تا د ولی وشتم هر خیمه ته تلې ده आवाज یې کړې ده او د هر خیمه نشاتنا بوډا پلاسو په پیغمبر باندې گزار شوی دا بوډا شو کو دا د پیغمبر ترو بېمانه ابو لهب تر سکا کمر ویه کې او د پیغمبر کم کارو یو خیمه ته جولان نه پیغمبر او تاواز کړي نو دی بوډا د شاته چې گزار کاو نو خیمه والا ورته وي بوډا ورستو شا زماده خیمه مخې په دې نوجوان ګوري گزارو نه کې او که زماده خیمه مخې په دې نوجوان گزارو قسمت بریکم ها واحد پاغا ټول مې لکه حضرت په ما دې وی خیمه نشاته نه گزار نو شوي شاغا خیمه د زمان بن سعد بوا زما خبره اونم نه ده زما د خبره جواب ما ترا نه کو او هما باندې گزارم پرې نه خو دا ابو دای زمان سر منه کو هغه وی خیمه والا او نور د ار خیمه نو رسو پیغمبر پر گزار شو ولې دا پیغمبر بچیر تا اخلاق به غلطو چې معاملات به غلطو چې د خلکو نه پولو پټې غوښته بازی کنه ودا مړه د اخلاق غلط دي دازه کدا سي داسي دي اخلاق او مسله دا نه و چې خلکو ته نرم نازک شه او مزه کوا او چرچه کوا پیغمبر اخلاق غلط او عادت غلط او معاملات غلط دا ته په خلک دا وي په خپل کړی کی پالاکه کې مړا اخلاق دي غلط دا څو مسله دا سي بیانې نو دا پیغمبر اخلاق او معاملات غلط او چې خلکو په کار نشته لکه مې نه پښات आवाज کېد د گزار په کېد او سری خبرو نمانلا زمان بن سالبا او اولس کال بعد بیا حضرت تراغلیو خود دی گزار نکولو سبب داو چا اللہ ایمان نصیب کخا دا قرص تو تعاونو کا مرستیو کا کتا ایمان رانولو ستاف بچو کی با اللہ سوک پیدا کی ستاف نسو کورنی کی با اللہ سوک نیکان خلق پیدا کی اولس کال بعد زمام راغلی ری نبی علیہ السلام تو حضرت تاو پی جاندم وی نا سوک ایمان ماو نا پی جاندے پیغمبر دے جوندے دے ظاہر وینی او عزتان پی جنم او دے سوئی پیر زمان دے حالت نا خبر دے پیر فقیر اغمل پوئی گے اور آرسی گے وظالمہ پیغمبر جوندے دے ولس کال شوی دی او سڑے ناغلے پیغمبر تاو پی جاندم صاحب حدیث دے بخاری دے وینا مانے پی جاندلے ہوئی خواب وی عزت زاغ سلیم چھرے اکاز میلوا او تاری خیمه تطلیوی تا آواز کریو تو چاگه پی جاندنو دا دورایو تا ولی کئی خو پی جانده نکره وی واحد زما دی خیمه نا وی اغا توی وی آو اسمی پی جانده چه واقعی آغا یو خیمه نا شاید ما بانی گزارنو شوی وی حضرت ما خبرنو من لیستا خو ما کاری گزارم پتانو پر خوده حاوز در آغرم ما دا کلمه وی چی ایمان رو رو ما آوانکی ما ایمان رو رو رو پیغمبر او ته وی ها وی نومی زمام دے او د صالبه می ها پلار دے زمام بنی صالبه وی زمام طاقت لرلې شو دی کریمی کریمه هوډه را سخته را تیر مصیبتونو سره باندې مخی د کانو او د ویناګانو غدتو سره وی حضرت بالکل زمخ کېګه مخمات کریمه صحیح کا اغا سر داو چې کار په نو پر خو دې چې الله دا ایمان نصیب کو زندگی دا اخر خسته شو هر زمان به مثال بچ کده ایمان ورو اخل وطن ترانه چې وکړه خلک راجم کو چې خلک راجم کو او دعوت د کلمه او ته پیش کو نو خلک را پن شو و یا اما زمام اما تتقل یا زمام اما تتقل برس والجزام اے زمام نیاریگی جزام بدربانی ہو لگئی برگی مرض بدربانی ہو لگئی پلاسو بدشل کی پخو بدشل کی پیرہ فقیرہ ولی دربار نیاریگی وینا دانشی کو دے آن فان کی پکان کی شہید کو دنیا نلار زمام میں نسال با دا کرامتو دا سخت خبر روا دا مسئلہ دا توحید دا بیانو دا رگران کارو قرآن خواست نوی لطبیننو چی دا خلق نو بیانے زکا فا اقیم السلات کے لطبن نوی تاکیر نزکر کے صرف اقیم السلات منزنہ کوئی آتو زکا زکا تنو خوچ بیان دا قرآن و بیان دا توحید راشی نو تاکید بیان کئی تاکیدی بیان کئی تاکیدی بیان کئی چه خامخای بیان کئی خامخا خلقو تیز دکئی خامخا خلقو تیو رسوی ایوہ الناس ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک دا بیان کئی نو دا دی ایمان خبروان نبی علیہ السلام یوزن خلق را جمع کم او عرب اورتوی یا ایوہ العرب تدینو لکم بی العرب و تملکونا بی العجم اے عربو یو خبر زم اومنی کدا خبره تاسو منلا نو عرب با تاسو فوکی پریوزی ټول او دا عجمو مالکان بو کرزئی عجمو مالکان بو کرزئی خبرو منی عرب بیر خوشحال شو شابا شابا خبره کوا چرا عجمو مالکان گرزو او عرب زمان تابدار گرزی خبره لیر قیمتی دا نو ایوها الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو چه خبره او تا اکلا وی پیغمبر آفا دیکھ دلنیو او رد با دی شروع اکلا وی تا من دیر پار را جمع کریو وی تا سم لویا خبره چه تا من را جمع کریو دیتا لویا خبر آگا نوی کلا او تا شیوی کلا او تا لویا نوی وسم کد توحید مسئلہ که وی مالا داس خبره چه تا او دا خبر دا زور ور کلی دا میشه قانون ده د ناکار خلقو د توحید د مسئلے سره نه لګي قران وای نفرت ته کوي کبرما ها المشرکین ما تدوهم بل ولا بار النفورا فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا د توحید आवाज کوي په هر ځای کې چې د چا پروا مساته دا الله دی کتاب او د دین پروا او ساته ربنا ازمن ربا واتنا راکی منتا آغاز تاوادا کرو من سر آلا رسولی کا فجب دا انبیاء استا عمر سواکو منگل را پروز قیامت کی بشکت خلاف نکی دوا دیم پس تجاب لهم ربهم نو قبول اقلا غیر را رب دا غیر دا خبرا چه بشکت نبر بازم عمل دا عمل که انکی ستاسو خوک دا ایمان دا خبرا دا پیش کلا چه غیری والی نو اللہ ویدستا عمل نزای کم دامی و عملو دعوت پیش کول نزایو کوم کناری نویو کزنانا کدا چغ ناری نووالا و کدا چغ زنانا ووالا عملی نبربادوم لیکن صورت نحل او نوی کی چرازی و من عاملا صالحا من ذکرن انسا و هو مؤمن فلنحینو حیاتا طیبا بعضو کم بعض استازو من بعضن دا بعضو ندی پیدا آکسان چه حجرتیو کو فقفل اختیار او کلیشو دقفل کورنو نام زخپل کورون نو وکړی شو لکه صاحب چې د ماکینه وکړو دا رنګ ستلیو حبشه ته ستلیو مدینه منوره ده اوس هم خلک کو با چې د خپل کورونو نه د خپل زوینه لاس نیولی ها سولا تړلی سرګیوله پټی کړی وباسي واو خپل زمين دياريم او خپل جو د خپل کورونو نه واو زو تکلیفونه ورکه جو په سبيلي زما پلارکیم تکلیفونه ورکړی شو فی سبیلی فی کتابی زما په کتاب بارکه جتا ول دا الله کتاب بیاناو شیخ په ماته ویلو کنه شیر زما سجرم دے جتا زما ول لسکاله و شو تا زما بوزای را بوزای و تا خپل جرم معلوم دے کنه ما سجرم دے و دا الله کتاب موا بس مزه پکې فی سبیلی فی کتابی زما په کتاب زما پلارا دا اللہ نور کتابونا بیانو ایسم نشتا خوچو قرآن بیانے دا جہار توحید مسئلہ کے انو بیارا شکے گو رہا وقاتلو جنگو قید کافر سرا وقتلو او وجلشو وقتلو جنگو او وجلشو نو لہو کفر انا اتاو تو علیہ سر او وجلشو جنگو او وجلشو نو خامخا لدکو کود دینا تکالیف دا غیم او خامخا دندکو کود دینا جنتنو تاجبئی کی بلان دونو دا غینا ولی ثواب من عند الله سوبو ثوابا بدلو ربي جب الله طرف الله نا او الله تسره خيست بدل الله اوس دفد وهم دا الله څنګه دشمنان دي دا هوغه ته سټيري مين مين ګاړو کې ګرځي دا څکاټ کا تیرو نه دي دا څکاټ کا ګاړي دي پای کې روان دي او مزه او چرچه کوي نو جواب لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد دوکنی کی تعالی او دل دا کسانو چې کفر کړي په خارونو کې دوکنه شي په دی باندې دا د الله دشمنان دي متاع قليل لهم دل لا سکد لگا لگا سکه ول دنیا کې ورکما دا مزید تماشې دی او دې سو وخت پاره ثم مواهم جهنم بیا زیدا غری جهنم و بئس المیاد او دې رب ته بچون را لیکن الذين تقوا ربهم لیکن اکسان شو یری دو دو حق پل ربنا زان بچ کئی دو گناہونو نا دمینی دالا سلمین ساتی دیگر آجنتو نبی چبئی کی بلان دے دونو داگین ولی امیشہ بھائی پائے کی نزولم من اند اللہ نزولو میل مانا بکیش پا میل مستیا ویا لیکن ان زما عشائیہ کے دفلانی کی دشری کیے لانی دعوت کرے سم نا خوشا لے وچد اللہ مل مئی اللہ اکبر مغلو ہوئے دنیا کی چاہ معمولی مل مسیانو کولا او نند اللہ مل مئی نزولو نزولا من اند اللہ مل مالو بگیجی پا مل مسیاد طرف دا اللہ نا وچد اللہ مل مشنور سوارے یارا او مل مسیاد پا قرآن ملاوی گی پا دینو پا جہاد ملاوی گی وما عند الله خير الابرار او چې فنز الله دې ناغه غور دي للابرار د پاره د نیکانو وا ابرار صفات ځان کې پیدا کا د نیکانو خلقو د نیکانو نکوا وان من ال کتاب او بشکا باځه ما عند الله ما عندكم ينفذ وما عند الله با چې تاسو سره کوم دي دا ختم شي مړه نه هل کې راځي آیات نمبر 96 شپر نوی او چدا اللہ سر دینو آغا دی امیشا زکا آغا دی امیشا مداغا نیمتون دی امیشا زکا تاسو امیشنی رستازو نیمتون امیشنی اپنانو صدر شمیر کا او سا نیکان خلق کمشتا او دا نیکان و مولیان سپتونم بیانے و این من اہلی کتاب او یقین بازد مولیان نا خامخاغ مولا دی یؤمنو چی یقین کئی پا اللہ و پای کتاب چرالی کلی شوی تاسو تا او پای کتاب چرالی کلی شوی دیتا پای کتابونو چرالی کلی شوی دی پای یقین کئی خاشعین للہم عاجز کون گری خاص اللہ تا تابدار دا اللہ دا حکمونو بل صفت دار لا یشترونا بی آیات اللہ سمنن قلیلا ناغلی نورکی پایتونو دا اللہ دا دنیا لگا وی قرآن وی زمانا دا که دا اللہ نگوالو دا دنیا بس آجیلی لا یشترونا بی آیات اللہ سمنن قلیلا ناغلی نورکی پایتونو دا اللہ دا دنیا لگا دا کسان دیل را عجر داغی دی پنیز رب داغی باندی بشک اللہ زر حساب والا دیم واللہ برس رسر حسابو کی مرا یا ایوہ اللذین آمنوا صبروا وصابروا خلاصہ دو سورتو گورا سورت ختم کون اول تے بوتو دا دو قرآن قیدن من اول اواخر یوجے کئی یا ایوہ اللذین پدې اخیری آیت کې ټول صورت ته اشاره کوي اول کې مس کې او اخر کې یا ایو الذین آمنوا صبروا اے مؤمنانو صبر کوئ په دین د الله آمنو کلک شئ صبروا کلک شئ په جهاد باندې په قتال د کفارو سره سس نشئ کافرو ته کلک شئ ګوره ثابت قدم شئ ازنه ته ته ونه خوېږي وصابروا ایو بل توسیت کوئی پا صبر علیکا پا دیکھئی بار قسم حالات راجی بار قسم مسائب براجی صابروا کلک بے گورے زانتا نو پخپل ام کلکی ما علیکا تاسب ام کلکی نا صدا کنا پخپل ام کلکی ما تاسب ام کلکی صابروا اسبروا جہاد وکوئی دا کافر مقابلہ کی بولارے من من دو صورت تلارے او صابرو اسبرو ورابطو تیار شئی دا اللہ دا دین دا پارک لک شئی رابطو ربط ترلو تاوئی سرحادات مضبوط کئی تفسیر مراغی وئی سرحادات مضبوط کئی چه کافر دا نروانوری پا سرحاداتو بادنو لک لکی ہونی سئی ورابطو او چه کلے بادن کراس کلے رے نبیا گولے نقصان شوی رے ورابطو لک شئی تیار شئی دا اللہ دا دین دا پارک حمد مندس کلک شئی دالات دین دا پارا توحید مسئلہ بیان کا رابطو کلک شئی دی سایانو ردو کئی کلک شئی انو خوئے گئی رابطو کلک شئی دا پلیتو دالی کتابو ردو کئی انو خوئے گئی سسن شئی کلک شئی رابطو تیار شئی دالات دین دا بیان اولو دا پارا تیار شئی لتو بیو ننو لنناز تیار شئی دالات کتاب بیان کئی خوچ کم کار کے وَتَّقُ اللَّهِ دَا لَا نَيَرِگَا مَخْلُق نَيَرِگَا چو ما با مر کی ما با اوخ کی ما با سزاوار کی ما با گرفتار کی ما لبا سزارا کی نا نا وَتَّقُ اللَّهِ دَا لَا نَيَرَكَوَا اگورا وَتَّقُ اللَّهِ ارکاتے کے کریسایانو رد کے کداری کتابو دو پلیتو رد کے کہ جہاد کے کہ انفاق کے کہ اس بات رسالت کے نو اتقو اللہ تا اللہ نا یرے گا نو چیئر دا اللہ نا دے اوپنا نو لعلکم تفلحون تاسو بشئی کامیاب کامیاب بولی شئی زکا اول دی صورت تلالے اللہ لا الہ الا ہو خبر دی من لدا شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو توحید دی من لدے شہادت دی پیش کرے دے قل اللہم مالک الملک مالک و اختیار مندی اللہ گن لے دے نو دسی پتنو داری کتابو دے رد کرے دے جہاد دے کرے دے پغلطو خلقو دے ملکتیان ادا کرے تبدید دائی کرے دے بیان دا حق دے کرے دے نو لعلکم تبلیون خامخا شیبتاسو کامیاب عجیب کتاب دے یو آیت اور طول اس ویدہ سے لگئے صبر کوئی یو بلتوا صبر کوئی انو خواہے گئی دین کار پرے ندے چا پکل دکل لے توی زمارا صرف زمان دا حالت دی واقفل حالت گورما دے مسائبو تا گورما تکالیب وینما سرداغین دالا دین زدکو ما دالا دین مخلوق تا بیانو ما پکلک والی باندے او پا مصیبتونو ابراہیم علیہ السلام ارخلی دو چه دا اور زما دا پارا ببلیگی و ما با دیکی غرزهی لیدینا چشپک میاخت خشاک جمع که دا سردا غینا د الله دین کې سستی نه کوي سردا غینا پلار خلاف کوي په دین باندې سردا غینا د نمرود خلاف کوي په دین باندې د قوم مقابله کې ولاله رسو شوی نه دی دیږي کامیابې ورورا که میدان تراځي نو کامیاب بشي او کنه د یو د سردار د لال بیانو لعلکم تفلحون زکه خود د مقام لوي دی د شهید نه د مجاهد نه دا غدائی مقام اچت تے ذکر شہید و مجاہد خو بس دیو مصیبت انتظار دے چھتے کمی غالی یو گولی و پاغ رازی یا کہ شہید شو خلال دے خو ار وقت پہ انتظار دے چھتے کمی غالی مصیبت یو دے تو بلے غالی دے تو بلے غالی دے حد آوامو دے خلاف دو سنبار حال خو تکالی دی تزیاد دی ذکر من آحیا سنتا چاچ جوندے کہ یو سنت نرا چاغم مرشوه و ختم شوه فلهو عجر و میعتی شهید اندر بار عجر در سلو شهده و ملاوی گیر دا ایلوی مقام دی خود جسی دعوت پیش کئی لعلکم تفلحون خامقا تاسو با کامیاب شوه خود چه دی غلط و خلق و رد دیو کو صحابه بدنام کلو رد دیو کنو کامیاب بشی انبیاء بدنام کلو خلق و تاغی رد دیو کنو کامیاب بشی ردو کنو کامیاب پدی کرے من دا چا سره بغض و حسد نشتا او چاغی صحابه بدنام کری دی انبیاء بدنام کری دی نو پکار دا چه داغی تردیدو شکنه داغا انبیاء داغا صحابه با زمن سبا گریوان که لاس نا چه چو پا ایمانو تاسو با قرآن خلستو پا قرآن کی یو صورت که تاسو تدا سلور زل پینز زل نور آگلی چه لقد آفانکم لقد آفاللانوم فافانهم واستغفر لهم وشاورهم واتبعوا رضوان الله تاسو ته قران کې دا سورته آل عمران کې نور راغلي په موږ باندې الزامات لګیدل شدا صاحب خائنو په موږ دا الزام لګیدل شدا صاحب بدعتيو په موږ دا الزام لګیدل شدا د بیت المال مال خلق خلوانو ته ور کړو خیانت یې کړو او ته کړو تا دور رد نشکولې چیرې بیا به نقصان جوړ شي زما نقصان خیر دے جو مال لگیدلے ہو زما په پیغمبر نقصان لگیدلے ہو خیر دے خطا د خپل ځان د نقصان د بچ کور د پاره تا دې تردید کړي نو زه خو ته جواب نشم ورکول زه خپل غاله آزاد زګورم دارسا خو زه خپل غاله زکه آزاد چې سبا قیامت کې جواب زه بسور کوم هو کو سو جواب ورکول شي نو هغه ورکول شي زه خو جواب نشم ورکول په دې صورت کې ها من تداخې چار صحابہ چې په سخت میدان باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه پر خولیو وګوره هغه سخت مورچا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه هغه ځای کې مقرر کړو چاغه مقام د احد او سره دا غینا هغه هغه ځای پر خولیو نو د پیغمبر خبره نو منلې نو پکار د سپکارو دی د لان تان پکارو کنو سره دا غینا الله و نه نه نه نه پیغمبر ته معاف کا ما معاف کړی ری انسان دی خدای دی کی خیر دی صحابه لوی خلکو معمولی خلک نو یو انبیاء دی او بل صحابه دی یو معصوم دی او بل مغفور دی دې کې فرق دی باغه خلکو صحابه ګناګار بالکل مونږ وای چې ګناګارو مونږ دانو وای چې هغه فرق دی انبیاء صحابه گنانگارو خو آغای چه ده دنیا نتری دی نو اللہ پاک لگلی دی مغفور شوی دی تا آغای طول گناهون آغای تا معاف شوی دی نو عدد دنیا نبیات تری دی او انبیاء علیه مسلم آغا دو گناهون نبلکل پاکو کم معشون چه ده مون پیدا شی او پاکی نو انبیاء دا سی پاکو پا آغای ده ذری بده نقصان او داغ نده پاتی شوی پا انبیاء او نی کرده او د صحابونو گناهونه شوی دی دا موږ نه وایو چې پاک پشان د انبیاو گناهونه ترونه شوی دی خو هغه گناهونه هغه ته الله معاف کړی دی په بدر کې چې کم صحابه شهیدان شو کم پات شو غازیان شو نو هغه نه څه جرمونه شو ها باجرال نبی علیہ السلام ته وی دا هغه مبارک هغه الله وی ایملو ماشیتم عمل کوي چې تاسو څخه غشي اے بدریانو قد شهید بدرن قد شهید بدرن دا بدر شاه شاه سو دا د بدر صحابیو دا د بدر صحابیو او د بدر صحابو د پاره الله ویری دي ما تاسو ته اوس معاف کړی دي قال غفرت لكم ها ما معاف کړی دي قران وې وګورئ تاسو یو سل 250 آیات آل عمران دا ځان سلو غندولې کوي لقد عفانكم لقد عفانكم تاکی مافی کلی اللہ مافی کلی دا لقد عفان کوم صحابا لوی خلقو معمولی خلقنو لقد عفان کوم لام پا قد و قد پا ماجی دولی اللہ وی زمان قسمی صحابا ما تازو تا مافی کلی دا ستاسو اغا گنا ما دا سرن گنا کشمیر کلی ندا دا سمی ماف کلی لکا گویا که دا سرن ستاسو نگنا ندا شوی دا اره دې دا شوی لوی ګنام کړي لوی خطا ایم کړي دا خواغدنا الله او ما دا سلری کړه لکه گویا کې پتا وسو ته سن ګنا نوا دا سمې کړي دا شمیرا ولقد عفانکم تاکي معافي کړي الله استا سنا ورپسې یو سل 55 سمات وګوره 155 آیات وګوره زړه زړه وګوره خدا زړه تفریده ختمه ان شاء الله ولقد فلانم سماج قسمی دازان سر اولی کے جدن آکار خلقو تر وافی زورت کے چھ سوک دا صحابو بدوئی چھ ستادا جوابو نیادی دانا چھے اگر صحابیو دا سکری دا دوئی گوگوشتو او دا دوئی تا گورے حیو ماد جمعی منز یوزل مانزن امخ کے ماد صحابو پارد بانے داغی بیان کا صحابو بارکی نیو بے خوندہ او آغا بے خوندہ چکلین شیوی کاو او زمائی او رشتدار تیویلو چی دا استاس پویا نشو مہمان تیویلوی دیو مصیبت تا میتابا لگ ماسر ہوشو مائی ولی ویچو دیوی حضرت عمر داسی و داسی و مرم ورد مرخ بیدتیو او دیوی ویماش سنگ بیدتیو ویچو حدیث کنی جن نیمت البیدتو ماسخ بیدتو کو اخبال اقرار کی زبی دیتی مو دیوی حضرت عمر داسی و حضرت عثمان داسی او عثمان خو خائنو ناغی نفر ذریع غصر شیم دی خلقو تا داسی ناکر او داوی ندا مو آیا اگر ما پا صحابو الزام لگئی او زب آغی الزام نشم نگو لے چاہا غلط کار کرے غلط غلط ہوئے ما خیر دے حنوبو را قرآن ناغی فبارکی سوئی ولد داسی خلق شتا داسی جماعتنو تنظیمون شتا چاغی د صحابه مبارک دا کیدرا چاغ ناکاره خلکو ناګه په باندې چې قران سوې ولقد عف الله وان ام زکاغی له کتابونه لیکلي دي په فلټي لیکلي دي باقاعده او پای کې دا شی شای کړې چاغی دا کړی او زبو سره خیر ان شاء الله تاسو به وګوره ولقد عف الله وان ام دیم پتا کی معافی کری اللہ زما د قسمی معافی کری اللہ دا غینا اللہ وی زما د قسمی ما صحابہ معاف کری دی سردا غینا چ پسخ مقام کی پر خدای پیغمبرا بیا وګوره آیات نمبر یو سل یو کم شپیتو 159 مند آیات ولو کنتا فظا غلیظ القلب للفظ من حولک فاعف عنهم فافو انوم مافیو کتر مافیو کتر پر تخپل لگل کوا پر داس لیکن فافو انوم مافی کوا تدا غینا مافی کوا ہوتا پیغمبرا ما هو معاف کړی دي زما له قسمی ما معاف کړی دي او پیغمبرا ته معاف کا تمو ته مافی کوا سوشو دره سلورم وستغفر لهم پیغمبرا تو تبخن والا پینزم وشاورون فی الامر پیغمبرا تو سر مشورک و پکارد دن کے نو کاغا خائن خلقو کاغا ناکار خلقو صحابا نو پیغمبر تب اللہ حکم کاش تو سر مشورک و ناکار خائنینو سر مشورک و پکارد دی نا خدا سی خلق و ذکر و تعالی حکم پا مشور صحابہ ور کرے و شاورون فی الامر او مشورک و دی سرا دارنگی ددی صورت یو سر سرور و یا نمبر آیاتو گو رہی 174 فانقلبوا بنعمت من الله وفضلين لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله وصحابة تابشو دا اللہ رضا تابدارو حدا سے خلقو چا اللہ رضا کرو واتبعوا رضوان الله تابشو دا اللہ رضا دارنگی مخ تیر شیو آیات نمبر کنتم اخرجت للناس کنتم خیر امتین یہ تاسو بہتر امت لپدے بہتر امت کے صحابو کنو کنتم خیر امتین اخرجت للناس چھ میدان توکل شوی دا امت دا پارا دا خلقو تاسو بہتر خلق یہ کنتم خیر امتین اخرجت للناس سورتی بقرہ کیم تیرشیو تو دوی می سپاری دوی مایت دے وَقَذَارِكَ جَانْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتَانًا وَقَذَارِكَ جَانْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتَانًا دارنگی گزولی من تاسو یو ٹھول گیا دلان وَسَعَبَو تاسو دیر آدلانی تاسو دیر منصفانی نیک خلقی 143 نمبر آیت دو سورت بقرے دارنگی یوسل او دیر شمایت دو سورت بقرے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَكَدِ خَلْقُ ایمان رولو یوسل او دیر بقرہ یک سدو سیو هفت یوسل او دیر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ نُقَدِ ایمان رولو فَشَانْدِ ایمان ستاسوِ صحابو نُفَقَدِ تَدَوْا دِبَلَارُ مُمِيم یعنی صحابو ستاسو ایمان د نور خلقو د ایمان د پارما می یارو ګرځاو کستاسو د ایمان پشان د چا ایمانو نو دا غی ایمان صحیح دی تو چې صحابه خائنان شو نو د ایمان د صحابو صحیح شه بیا د خلقو ذکر خلقو هغه غلط شه ذکر صحابو غلط دی بیا او چا غا بدعتیان شو نو بیا د غی د صحابو ایمان صحیح شه نہ قران سو یفا ان امنو بمثل ما منتم فقد اهتدوا دارنگے واذا قيل لهم امنو كما امن الناس ایمان روڑی پشان دی ایمان دساو ناس مولا صحابی ابن جریر تبریہ راجے کے مالا کے بقرہ کے راضی کنا واذا قيل لهم امنو كما امن الناس ایمان روڑی پشان دی ایمان دساو دارنگی سورت انفال کے چرازی سلور او یا نمبر سلور شپیت آیات سلور شپیتو سورت انفال اگو رئی اولائکا هم المومنون حقا دا کسانی مومنان فسچا سلور اولائکا هم المومنون حقا سلور او یا سلور شپیتو نا سلور او یا او سلوش پیتم دے یا یوحن نبیو حسبک اللہ ومن اتباکا من المؤمنین بیا دوش پیتو والذی ایدکا بنسری فبالمؤمنین دا اللہ رضا تے چو پیغمبرہ مضبوط کرے تالرا پفل انداد وبالمؤمنین او پا جماعت دا مومنانو تالے جماعت دا صحابو پیدا کرے و پاغی مضبوط کرے وکا خائنانو نو پا خائنانو سا مضبوط والے راگلے و بیدتیانو راگلے و دارنگ سنور ہو یا کیوئے اولائکا هم المومنون آقا دا کسان مومنان دی پس سچا که مومنان دی امدادی دا دی صورت انفال اول گو تاسو اول کی بیاوئے سنورم آیات اولائکا هم المومنون حقا دا مومنان دی پس سچا که مومنان دی امدادی اولائکا هم المومنون حقا مومنان دی پس سچا قرآن کی گلو زینو کے دے صحابہ فبارک راجی دارنگی اللہ وی اولائکا هم المتقون اولائکا هم السابقون نمتقیان سوک دی در صحابہ دی کہ صحابہ نشی نور سوک متقیان کے دیشی در اکسان دی صادقون کرشتیان نشی نور سوک کرشتیان والا کے دیشی در ای ببارک حجرات کے اللہ سوئے ولكن الله حبب اليكم الايمان لكن الله خوخ کړی دی تاسو ته ایمان وزینو فی قلوبکم او خیستا کلی دا ایمان ستاسو پولونو کی حجرات کی رازی او صاحب او ستاسو لونو کی ستاسو ایمان تاسو لخیستا کلی دا وکرر الیکم القفر والفسوق والعصیان تاسو ته فسق بدکار کلی دا نو دا خیانت فسقو کنو بدت فسقو کنو داغی تاو سبت کار کرے دارنگی اولائکا هم الراشدون دا صحابان دیدی راشدان دا سی خلقو اللہ وی راشدونو لار مندن کو والا خلقو پدی خلقو لار مندلا اولائکا هم الراشدون اولائکا هم الخیر البریا غرب مخلوق کو گوری صحابری دا انبیاء و نرستو اولائکا هم خیر البریا دا غره مخلوق زکره امت غره ده کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف و تنهونا عن منکر او مخی تاسو دا آل عمران کی ویلو امت قائمت یتلونا آناء اللیل و یسجدونا یؤمنون باللہ اغا ویلو تاسو دا ټول صفاتونه صحابو کې موجودو نو په اخر کې بیا څه ویلو آیات په اخر کې اولائک هم مفلحون وکامیاب دي وراشدون دي ومتقیان دي ومؤمنان دي ته پوسو کې کړو ده نه دا وی خائنان دي او زغی له کومه ما دا رنګ صحابو مبارک الله وي قوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم دلد دين دبارا أروخ ولا دلد دين دبارا دغشو تزان لغلره لیزو دا کافرو تیزان نیسلے رے رستو کی دو والا خلق نرے دا ملامت یا دا ملامت تو یمکن نیریگی دا پلار پا مقابلک والان لے دا رور پا مقابلک صحابی والان لے دا زی پا مقابلک صحابی والان لے دا خدی پا مقابلک صحابی والان لے لا اقافونا لومتا لا امم ذالکا فضل اللہ یوتی من یشان بیاوی اولائک همون فائزون ناری کامیاب فائزون دی مفلحون دی راشدون دی مومنان دی بیاو برا دا سے خلق رضی اللہ عنہم ورزوان اللہ دا غی نرزا دے او غی دا اللہ نرزا دی واتبعو رضوان اللہ لرزی اللہ عنہم ورزوان دارنگے اللہ داغی صدا وعدہ کلوا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض ولا یؤمن کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم چاہے پارا اللہ دین خوخ کلے ورکلو نبیاوی وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا دارنگے داغے پر بارک اللہ سوئے اولائک الذین نتقبل عنهم احسن ما عملوا دے خیستا عمل کے جگہ قبلو ما دا بیاوی رضی اللہ لقد حجرات کے چراجے فتح کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجرا ودے بیعت کی کب صحابو او چل چاد پارا پیغمبر پاک پخ پلاس و بیعت کرے دے دوارا کم صحابی دے پتہ رشتا کم صحابیو چنی بی علیہ السلام خپل لاس را واغسته ده وی حازا ایو لاسی خپل که یو لاسی دو عثمان ده طرف نکو وی دا دو عثمان لاس ده او دا زمان لاس ده حضرت وی حازا یدو عثمان ده پیغمبر دا غد پارا ده خپل زان ده طرف نبیعت کره و او حضرت عثمان پبارک وی دا خائن ده وستو گورنو دارنگی اذا هو الذين ما هو اشد والكفار فكافر نهاد سختو سخت کافر بانو رحماو بینوم پخفل میں اس کے دیر مہربانو دیر مہربانو پخفل میں اس کے قرآن گن آیاتو نری یو زین دینو دارنگی احادیثو گورا صحابو ببارکی صحابو ببارکی احادیثو گورا چه ها الاواسم من القاسم ابن العربی کتاب دے بہترین اغا حدیث خسر جمع کری دی اغاوی دے عبداللہ ابن مسعود روایت دے اغاوی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغاوی خیر القرون امتی خیر القرون امتی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهتره پیړې زماد صاحب او حضرت وي بیا پاره پس بهتره دا تابعین دي بیا پاره پس تبع تابعین دي ثم يجي قومون بیا بلاشي یو قوم بیا به یو نور خلک راشي او هغه نو نو خبره بیا شروع کی دارنګي دا ابو سعید الخدری روایت ده چلا تسبو اصحابی عزت ماغلی زماد صاحبو بیزتی مکوی زماد صاحبو دارنگی حدیث کی راجی ہاں گنا حدیث دی یو حدیث ہاں دانس ابن مالک سند اغتر رسیدر ہوئی اغوئی انس ہوئی نبی علیہ السلام خادم ہوئی چو نبی علیہ السلام ویلو ان الله اختارني بشکا الله زغور کلیما واختار لي اصحابي ما ده پاره زما صحابه غور کړو ها نو فجعلهم اصحاري وجعلهم انصاري پدې صحابو کې باز ما خرګ نه دي پدې صحابو کې باز زما معاونين دي وانه سيجيو في اخر الزمان زره رابشی پاخر زمانه کی یو قوم حضرت وی ینتقی سنوم چا غبر دی صحابو نقصاؤن خلقو تا بیانی کلبو افلانے بدتی ری کلبو افلانے دپلار پزنا شہادت کرے ری کلبو افلانے خائن دے کلبو اف صحابا یہودیان دی دا سے خلق با پیدا شروستانو خلقو کی ینتقی سنوم چا غبر نقصاؤن دې صحابو بیانې نو تاسو به څه کوي پیغمبر وي پیغمبر دې خوي الا فلاتنا کیوم الا حرف تنبیهیه را الا خبر شي خلقو نکاحونه سره مکوې داغه د خود سره تدا سوی کورونا خزف نکاح مالی الا فلاتنا کیو الیم الا خبر شي پلیکا جنکی داسی خلقو تا مور کوئی علا خبر شی فلا تسلو موم داغی سرا منزون مکوئی داغی سرا جنازے مکوئی پیغمبر ویلی زنیم علا فلا تسلو موم علا فلا تسلو علیہم پاری جنازے مکوئی کملشو علا خبر شی فلا تسلو جنازے مکوئی پاری علیہم محلت اللہ نا حضرت وی پذید اللہ نتوی چدی زما صحابو پس لگیا دیو نقصاو نداغی خلقو تا بیانی نو نکاو نو سرمکوئی داغی نخز پا نکا ماخلی منزو نو سرمکوئی جنازے پدا سے خلقو مکوئی العواسم من القواسم قاضی ابو بکر ابن العربی المتوفا 543 کی وفات دے حدیث نقل کئی 33 صفحہ کے دارنگی ہاں دے امام زہابی کتاب دے ہاں الکبائر پائی کی دا کبیر گناہ دا صحابوں پسے لان تانویل نبی علیہ السلام ہوئی اللہ اللہ ویرگی دا اللہ نا ویرگی دا اللہ نا فی اصحابی سماد صحابوں بارکی دا اللہ نا ویرگی دا اللہ نا ویرگی سو کوئی حضرت ہوئی پس ویرگی لا تتخذوهم غرزا منسی صحابو لرا غرزا نشانی غرزا نخی من بعدی زمان رستو بعدی زما نرستو صحابه گوره غشه و نگردوه نشانات دو نقصانو نگردوه نبیاوی فمن احبهم فبحب حبهم چا چا غی سر مینه اکلا نو دا غی پا مینه زما سر مینه اکلا مینه دا غی زما سر مینه دا چا چا غی سر بغوزو کو نو دا غی بغوز زما سر بغوزو کو ومن آزاهم چا چا غی تا نقصان و رساو فقد آزانی ما تے نقصان و رساو ومن آزانی فقد ازلا او چچا ما تا نقصان و رساو ندا اللہ تا نقصان و رساو صحابو نقصانو نا لتول دا اللہ تا نقصان رساو رشو حدیث تے دارنگی حدیث کے راجی ہاں نبی علیہ السلام ہوئی من توانا من توانا فیهم او سبهم فخد خرج من الدین سوک چه توان وی پدی صحابو بانده او سوک چه کنزل که صحابو تا ببرد وی گوره بیده تیو گوره خائنو ها انگریز بیمانه وی حضرک استوه زان تا گوره چه زاستا شکل و شباهت ده اسلام زان تا مسلمان وی ارس ده ده انگریزان ویو تزان تویز مسلمان موساب و باندان تان لیگی فقط خرجا هم نو ده اواتی ده من الدین ده دین خارج ده رب صاحب و تسوکوی نو فقط خرجا من الدین ده دین خارج ده حدیث کی راجی نبی علیہ السلام سوئے ان الله اختارني واختار لي اصحابي زالا غره کریما زما پر الله زما صحابه غره کری فجعل لي منهم وزرا ګرځولي الله په دې صحابو کې زما پر وزیران وزیران وزر نه بوج پورته کوي ما صدا و انصارا معاونين دي زما و اصحاب نو خرګني دي زما پدی صحابو که زما سرگلی دی پدی که زما معاوینین دی پدی که زما ملگری دی نو فمن سبهم آسو چو کنزل که دی صحابو تا نو فالیم فالیم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین پدی دالا لعنت تی پدی دا فرشتو لعنت تی پدی دا طول خلقو لعنت تی ملعون دی اتفاقی صحابو پسرت بدوئی پیغمبر بل حدیث نقل کرے نبی علیہ السلام ہوئی ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی بشک ازا اللہ غرکلیم دا دین دا پارا زمان رستو زمان صحابی غرکلی دی و جعل لی اصحابا و اخوانا و اصحارا اوم گرزوری ما دا پارا صحابا زمان رون دی صحابا زمان سخرگران دی زمان سخران دی صحابا و سیجی او زرد چرابشی پادون دا دی صحابو نرستو خلق با پیدا شی یعیبونهم چاغا با دا صحابو عیبون بیانی وین قصونهم او داغی نقصان نبا خلقو تا بیانی وی نیمت البدتو ودا بدت مانا بدت لغوی دے تا پدی پوئی گی چه بدت پا مانا دا لغت سر دے چه شر رکات تراوی حضرت عمر فاروق اکڑی وی سخیستا ازعاد طریقی ماو کده پیغمبر ہاں دانو را دید آگا ما بیدتو کو اگر انتا در لغوات او دا شر محنا معلوم ندا اگر انتا سا معلومی گی سریا نو پیغمبر وی چکلا نقصان نظم آده صحابو بیانی فلا تواکلوهم فلا تشاربوهم فلا تناکیوهم فلا تسلو علیهم ولا تسلو ماهم خوراکو نبو سر پیو مجمنکے پیو پینڈ بدا سے خلقو سر نکے نی فلا تشاربوهم سکاک بو سر نکے پکم گلاس پکم پیالبانی صحابو بد خوری پا کم اخلو نو چه کم اخلو پا پیالی کی خودی شوا پا گلاس نو پا گلاس پا پیالی بان خلم مگدا حضرت وی فلا تو آکلوهم ولا تو شاربوهم ولا تو ناکیوهم ردا سو کورون والاو سر رشتے مکوی ولا تو سلو علیهم او جنازے پا غی مکوی دیوی نیت میں کر اللہ جواز مبتدی و مشرک نہ دے گورا ولا تسلو خبر اکرانا دا زکا لتبیننہو لنا ذات بکی یو مسئلہ لکن وَلَا تُسَلُّ عَلَيْهِمْ وَلَا تُسَلُّ مَا هُمَا چکا پیغمبر ہوئی اذا کلا چ ذکر زما د صحابه مبارک راشی نخلی بندونی سی داغه مبارک خلی واځ نه کوي دا ډور ناکار ګنا ده د صحابه پسې خلخذول یو دو صحابه دي یو صحابي باندې د پیغمبر حکم جاری شو اغل داغه صدا ملاو شو نو دو صحابه وي و فلانه صحابی خدا سزاوار شده که پشاند فلانه سیزه نبی علیه السلام غلی پاتش ابو داود کی روایت رازی نبی علیه السلام سرد صحابو پسر لو روان شو یوزه لزی سمیدان چمخ کلالل ابو داود کی روایت دی یو خر پروتو پر سیدلی اخ پی پورتا کروی شایر علمی رجلی اخ پی پورتا کروی نبی علیہ السلام آغاز کې خپل صلی ادرولا او صحابه ته وی ادره گئے صلیانه ادره وی و اینا فلان و فلان فلانه او فلانه صحابه سشو او صحابه چې وخت د خپل صحابې په ملګری په باره کې خرخوزو لوا چې داس داس وشتلې شو دا وی نحنو زانیا رسول الله پیغمبر من حاضر جوړه نبی علیہ السلام او تو وی کوشی فقلا من جیفت هذا الحمار قال صاحب کوشی او د دې مردار خرغه خي وخره دا مردار خرج لري په پورته شوی دی او پر سید لري دا وخره صاحب او حضرت دا بلا سو خوري یو خو خر دې پر سید لري مردار دې نبی علیہ السلام او تو وی اوس چې تاسو د خپل نور صحابي مبارک خلو خزولا داغی نا د دې مردار خرغه خوراک خو خو چاغه پس خبر نه وکړي هغه پس خو نه خزوله داغی نا د دا مردار خرغه خوراک دلغه خو خو چاغه پس خبره ګورا او بد فلم نو خزولي خو سره به د فلانی تشبيه ورته داغی په شان ويشتري جا او دا چې بدتی دی دا چې وي خیاین دی دا وي دادی دا بلا سجرمی دا خود تنزیر نچه دا خود آغا بلا خوراک دلخو دا حالت دے دا صحابو او دا انبیاء علیہ السلام خپرے دا صحابو حالت دلوی شان دے خوراشو گورا چه خلقو دا غی پا بارک سس مشور کری حاچه دا غی پا بارک دارنگی مجدد سویلی مجدد الفسانی دا خود صحابه و حالتو دا قرآن کریم دارنگی دا احادیثو راشو برا دا کتابون و حالت چه دا دیف بارکی دا کتابون و سوئی چه دا صحابه و بارکی کتابون سری کری دیا و سوئی الکفا فیل میر روا دا خطیب بغدادی دی خستلی کل کئی الکفا فیل میں روا ار یو عالم د خپل زمانه خپل وس کرے کوشش کرے خپل غار آزاد کرے دا او کما تا غار آزاد نو کو ما تا سبا پیش کی او دا الله په دربار کی او دا صاحب او سره موږ مخامخ کی کو زمون دي کیدا قیامت خبر راځي کنه بغا دي چې قیامت راځي نو صاحب او سره بددن کی کنه به کی نو کلا دی صفائی لو کلا نو حس کرے به ولاله او کنا تیوی آوکت کی دیشی نو سوابت ریوان کے در آغی لاس بیا چاہی روڑا اغوی خطیب بغدادی اغا دو ابو زرعا قول نقل کرے رے ابو زرعا آغا سرے و چاہتا دری لک احادیث پیادو یادو دری لک احادیث معمولی سرے نو دری لک احادیث تیادو اغوی یقول سمعت ابا ذر ما دا ابو ذر انا اريد ريدي چاغوي اذا رايت رجلا كلا چتويني يو سلي لرا ينتقصو احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم چاغ نقصان بياني ديو تند صحابو د پیغمبر پاک ديو صحابي د پیغمبر پاک نقصاننا خلق ته بياني داس یو کستوینی نو فالم انہو زندیق پوشا چه داغا کزیلوی زندیق دے فالم انہو زندیقم پوشا چه داغا لوی زندیق دے فالم انہو زندیقم دارنگے ہا دا دائی کارو چاگئی اخفل غارا ہزارہ کروا مجدد گورا مکتوبات دا مجدد الف ثانی آغا مجدد شیخ احمد سری ہندی چه دا ها جانگیر بادشاہی بدل کړي وا په بلې اړول وا واقعیا به مخه ویل و تا کنه هغه کتاب دې مکتوبات ها مکتوبات دا کتاب ورشا دا غل لګول کړ مکتوبات ها پای کی دازان سره ما ته ګوره پړې لري مکتوبات وګوره دازان سره ولي کوي مکتوبات ها ما ټول کو ته څه خطري کړو پکې راغی اے خدای پاک تر دې بات خیرتی بادشاہی ها ما زکه مال دا باغی ورکیا نه هسه ما د باز کتابونو په اړه خط دی کړو راغی به کې البصائر زخائر مکتوبات به زه ټولې په کې داری ګری خو خراب نو مال د ټول کو نه راغلو خسته کتاب دی مکتوبات منتخبات پاره کې وګورا دفتر اول کې مکتوبات دجل دکره دال پسانی دفتر اول کیا غلی کی اتیائی مصفا یوسل واو یا کی توان کردن در اصحاب پھر حقیقت توان در پیغمبر استو فصابو توان ویر فصابو توان لگل فصابو بدرد ویل دا پا حقیقت کی پچارت بدویل لی تو اندر پیغمبر استو دا په پیغمبر رد بدویل شو واو یا یو سلو واو یا یای مکی لکی اب یا لکی 414 او 251 کی لکی اصحاب پیغمبر علیہ السلام ہم بزرگن صحابت نبی علیہ السلام تولنے کان خلقو ہم بزرگن دا و همرا با بزرگیات باید کردو او طولو لرا با بزرگیات اول پکار دی پو نقصانون یاد اول ندی پکار و همرا با بزرگی باید یاد باید کردو بیا لکی یو سل دری درش او سلور فنزو سمکی لکی دفتر اول کے بدترین ممترین مبغیر اصحابان دو ناکار بدتیان ناکار ممترین ما باغزان دا صحابو چه داغی سر بغس کئی ممترین ناکار آغا خرق دیکھ دا صحابو سر بغس کئی اگر ایشان مدعون باشن توان در قرآن و شریعت لازم میں آیا دا و ایک دا صحابا مدعون شو باغی صحابو تورو لگی دا نو دا توان پا قرآن و پا شریعت بانے لازمی گی دا تا پا قرآن بانے تورو لگاؤ او اگر عثمان مطعون باشند قاضت عثمان مطعون شی قرآن مطعون شدو نو قرآن مطعون شو دا توان پچاو لگی دا پا قرآن باندے زکا حضرت عثمان جلان ہو قرآن جمع کرے ہو جامع القرآن ہو دارنگے ہاں یو سل یو کم سل اختم صفحکی کی دفتر اول مکتوبات الانکار عن شرف بعض صحابہ انکار عن کل انکار دو فضیلت دو بعض صحابہ دا انکار دو طول صحابہ ندے دا مواجد دو خو طول نیا روما دو خو عمر یاد روما دو خو عثمان یاد روما نو مکتوبات والاوی انکار دو بزرگی دو بعض صحابہ دا انکار دو طول صحابہ ندے یو سل یو کم سل اختم کی لگی دارنگی یو سل دو پنزو صفا چیا سات صفا 333 صفا کی دری دے لگی بہترین قرون قرنی اصحاب است بہترین پیڑے دا صحاب ہوا بہترین پیڑے خود صحاب ہوا نو تا صحاب کنا پری خودا دارنگی یو سل یو کم اتیائیم صفا دری سوا یو کم سلو اختم صفا اتیائیم صفا دو سوا لسم صفا کی لکی مکتوبات دفتر اول کے انکار صحابہ با حقیقت با انکار قرآن میں کشدو انکار صحابونا دا پا حقیقت کی انکار قرآن تسر راخ کی چھو دا صحابونا انکار کے دا دا قرآن انکار لے لیکن سا قرآن بیان صاحب صحابو بیان قرآن کرے لیکن بیاغلی کی الصحابہ کل مدولون صحابہ طول عادلان دی طول لکانو طول منصفانو دارنگی امام مالک رحمت اللہ علیہ قول اگر ذکر کرے لے 415 و 416 صفحہ کی 416 و 415 گری کی امام مالک حکم بقدر شاتم معاویہ کرداستو دارنگی وی دا غی مکی جگل چرا گلوی وی منازعات امیر با معاویہ در خلافت نبودو دا پا خلاف اخام غای اپن مسکلات خبر را جی خلافت کنو 416 کلی کی دارنگی مکتوبات مجدد الف ثانی دفتر دویم کلی کی سرورتیا اوشپکتیا صفا کیا گوئی اگر اصحاب متعون شوند دینهم متعون می شودو که صحابا متعون شو نو دین دهم متعون شو که پا صحابا تورو لگی دو نو پا دین دهم تورو لگی دو دین دی متعون شو بیاوئی سرورتیا کی توان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نصف دین متعون میں کرده دو فا ابو حریرہ توان لگول دا پنین دین بانی توان لگولو فا ابو حریرہ تور لگول دا پنین دین بانی تور لگولو بیاوئی ستا سات صفحہ کیلی کی او یو سلون نوی کی ما منا برسول ملم یوکر اصحابو ایمان ندے دولے با پیغمبر بانے آگا چا چا گئی زد پیغمبر صحابو ندے کرے ما منا برسول ایمان ندے دولے با پیغمبر بانے من آگا چا لم یوکر اصحابو چا گئی صحابو عزت ندے ساتھ لے تو صحابو عزت نکی نا پا پیغمبر ایمان ندے دولے ازوی زمان پا پیغمبر ایمان دے داو گورا دری سوا درشمہ کی بیالی کی 330 کے اگر عثمان و صدیق و فاروق متعون باشند کچر دا عثمان او صدیق او فاروق بان توانو لگی اگر متعون شی و مسلوب العدالت بودند او اغین عدالت مسلوب شی ختم شی بر قرآن چھ اعتماد ماند لپو قرآن بیس اعتماد دے اگر عثمان و صدیق و فاروق متعون باشند که دری خلفاء اغم متعون شی و مسلوب دا عدالت بودند او دا غین آغا منصف والے ختم شی بر قرآن چه اعتماد ماند لپو قرآن دیسے اعتماد دے بیا دارنگی یو یو اغد کرکے داد دے کارو بیا اغا ذکر کئی کہ توان اصحاب و صلف صالحین کرد رافضی است پساب و رد بدویل او پنیکان و رد بدویل دا رافضی دے اوہ یا کلی کی توان اصحاب رضی اللہ عنہم و صلف صالحین کرد رافضی است پساب او پائمون کان و خلق و رد بدویل دا رافضی دے دا صحاب بد بنے یادے ہدارنگی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ مجموعت الفتاوہ درین جل یو سل درے پنزوز کی لیکلے دیر خیستری کل کے آگا آگاوئے من توانا بے ان الخلیفتا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سم عمر سم عثمان سم علی سو خلفایات شو د پیغمبر نرسو سلور خلفاء ابو بکر عمر عثمان ثم علی سلور شو ومن طعنا فی خلافت احد من هؤلاء الائمه اوا چاچه طعن لگاو توریو لگاو په حکومت په خلافت یو د سلور امامانو کې پدې سلورو آیمو کې چا په یو باندې تور او الزام لګاو هیڅ خبره کړي وهو ازل من حمار اهلی ناغد کور د خر نډیر بدتر دې د کور نه خرنا فهو ازل دې دې ګمراه دې خطا دې من حمار اهلی د خپل خر د کورنا فهو ازل من حمار اهلی د کور نه خرنا بدتر دې دارنگی جلاو لینین کی اغلی کری لی مجموعات الفتاوہ دی امام ابن تیمیہ بنزل لسم جل سنور پنزوس کی لکی خیار اس خلیفہ دی بعد الانبیاء الصحابہ غر خلیفہ غر حکومتن والا دا انبیاء و نرسو الصحابتو اغا صحابو صحابہ پا کھلکو نیک کھلکو دارنگی قرطبی لکھلی دی شپال سم جل دو سوا اواتیا اونوی کی اتنوی اونوی فمن آچا فمن سبو آچو سکنزل کیا یو قد صحابو تا فمن نسبو چاچ نسبتو کو یا یو قد صحابو تا یا طولو تا الا کذبن ددروغو یو صحابی یا طول تے نسبت دروغو کو فوہ خارج عن الشریعہ اد شریعت نہ خارج دے قرطبیش بار سمجل بیا گورا دو سوا اٹر میں صفا شرع عقیدت تعاویہ 470 کی لکی فمن ازلو مم یکون فی قلبی غل على خیال المؤمنین سوگ دیر گمرا دا اچانا چدا غپر لکے معمولی بغزوی دا صحابو سرا دا صحابو سرا معمولی بغز را گئے نستان بل گمرا نشتا شرع عقیدت تعاویہ 470 کی لکی الکبائر دا امام زہابی لکلی دی فمن تعان فیهم او سبهم فقد خرج من الدین سوچ توانوی پدی صحابو یا صحابو ردبت خوری کنزل صحابو تاکی ردبت ہوئی اید دن خارج دے بارو رائی پنزم جل 126 کی رکلی دی من سب الشیخین او توان فیهم سوچ کنزل کی صحاب شیخین ہوتا ابو بکر او عمر تا رضی اللہ تعالی عنہم یا توانو ای پدی دوارو نو دے کافر دے ویجب قتلو او دو وجل جائز واجب دی بارو رائی قول ابن نو ویغا علمگیم دا خبر کرینا دویم جل 464 صفحہ کے شامی لکھلی دی رسائل دا شامی مجموعت الرسائل اول جل 300 یوکم نبی کے من انکرا امامت ابی بکر و عمر فو کافر سوچ انکار کئی دا امامت دا ابو بکر او دا عمر نا نو دے سرے فو کافر ان دے کافر دے وحاکذا من قالا انہما لیس من الصحابہ یا روی چدا دوار صحابو کنو نو دے ام کافر دے ابن کثیر سنورم جل 254 کی لگی من غاز صحابہ فو کافرون صحابہ اسرا غصہ کول بوس کول دے کافر دے ابن کثیر لکی دارنگی بہر رائط لکھلی دی اتم جل 182 صفحہ کے وید منافق لو یا نخد آدا چرے بد صحابہ بدرت کارا کئی دورا دا تو گورا دا حالات علماء چنی والی دی دو صحابو تائیری کرے دے دا غی اگا نقصانو نے نقصان ندے وے دے سنگ چو قرآنو تا نقصان ندے وے دے او منگ رالو باز خرکا وی اگئی دائی کری او اگئی دائی کری دی ٹھیک دا نقصانو دا غی نشیو دا منگ نوائیو فالا دا غی نقصانو نا اگئی تا دنیا کی معاف کری دی اوی دا دنیا نبوتری دی بعض خلق را گئے نو پساہبو لان تان لیگی پساہبو دا سے لان تان لیگی چھر ساہبو پبارک سوئے دا گئے پبارک حدا سے الفاظ چاگئے لسنگ پخلے بانے دا الفاظ را پخلے را دی خلافت ملوکیت دا مدودی کتاب دے او پائی کی ها آغا دا سخلو خضول دا چاغل مناسب نوا دا فکار دک آغا خلو خضولا نورو لفکارو چای کتاب ختم کرے خلافت ملوکیت پائی کی ننن میں صفا پائی کی یو کم سلم صفا کی رکی حضرت عثمان مال دا بیت الماس پلوانو تور کرے ہو یو کم سلم صفا یو سل شپگم صفا یو سل نحم صفا کی لکی خلافت ملوکیت مدودی حضرت عثمان جی بینصاف ہو اگر انصاف نو قائم کرے بینصاف ہو مورو قرآن و حدیث و عادلانو منصفانو عادل نا عادل نو اب انصاف ہو دارنگی سلم صفا کی لکی حضرت عثمان سبب دا فتنے ہو لو یا فتنوا یو سلو اوم صفا کی لکی دا افریقی خمس مروان تور کرو حضرت عثمان یو سلو اوم کی لکی دارنگی سلم صفا کی لکی خلافت کی دا شیخین و دا طریقی خلاف و عثمان دا ابو بکر او دا عمر دا طریقو خلاف و بیا یو سلو اوم صفا کی لکی حضرت عثمان ظلم و زیادے کرو پخپل دوری حکومت کے ظلم او زیادے کرے ہو زکا مروان مقرر کرے ہو سری خلق مقرر کنو ظلم کرے ہو یو سل عتم کی لکی خلافت کے غیر موضوع لوگوں کو مقرر کیا آن خلق مقرر کرو پکانو عثمان آن خلق مقرر کرو یو سل نحم کی لکی خلافت حق دارو لے حق نوور کرے یو سلنہ مکیلی کی یو کم سلم مکیلی کی حضرت عثمان دا نبی علیہ السلام حکمون مات کلو وچہ نبی علیہ السلام حکم ماتاو نو نبی علیہ السلام دا غد پار بیا بیعت سنگا کئی پخپ اللہ سبانے زما یو حکم یو تاریب و یو شاگر مات کی دا غلا زرس ریا ہو ایک پلکار دے کئی نو نبی علیہ السلام بیا دا غد بیعت سنگا کاؤ دا غد طرفنا یو سر شپارسما خلافت کی لکی حضرت عثمان غلط پالیسی والو پالیسی غلط ہوا حضرت علی بان توان لگئی یو سر چیالی صفا حضرت علی بان دا تور لگئی چدر پلوانو تا مال ور کرو مودودی سے دارنگی حضرت معاویہ پبارک یو سر اتوشتما صفا کی لکی 128 صفا خلافت کے حضرت معاویہ حکومت غیر آئینو پخپل را گرهو چانو راوست غیر آئینو یو سل پنزشتم صفحہ کی خلافت کی لکی موجودی چا حضرت معاویہ باغیو او بدنظمو دا بغاوت کریو دا اللہ و دا پیغمبر دا حکمونو بدنظمو دارنگے 147 صفحہ کی لکی حضرت معاویہ خلافت پو ملوکیت کی بدل کرے ہو خلافت پو پادشاہی کی بدل کرو یو سل دری پوزو سکری کی خلافت کے غلط کارونے کرو غلط کام کیا غلط کارونے کرو یو سل دو کم شپیتم کیری کی دا خلافت دا پارے جنگ کرے ہو دا اللہ دا دن دا پارے نو کرے خلافت دا بارے جنگ کرو پدر صفحہ کیلی کی 158 کے زور سے خلیفہ بنے فزور خلیفہ جوڑ شو اوچانو خلیفہ کرے اللہ اکبر دا خلا پریدا یو سل سلور اویا کیلی کی خلافت ملوکیت کے 174 کے حضرت معاویہ نے کتاب اللہ اور سنت رسول سری احکام کے خلاف ورزی کی معاویہ دا اللہ دا پیغمبر سرہی انکار بے کاؤ خلاف ورزی بے کولا نبی دا اللہ حکم مانو نبی دا پیغمبر حکم مانو معاویہ دا حضرت طلحہ دا زبیر دا عائشہ پبارک اس پک اخلو خوزائی یو سل 24 کے او یو سل سلورو یا یو سل دریو یا کیری کی حضرت معاویہ نے بدعت کی نالن چې دا خلک دا خبره کوي خدایغه په فلټي ګوري کنه ځکه وې زمون سیب داغه ته بدعت ویلو نو کداغه کتابونه نه وې وړه بخاله په دې باندې گمراه کړي وړه بخاله کوټه دا خبره کولا وې حضرت معاویه بدعت کړو هغه وی خیر د صحابو پسې او چې د مودودی خلاف आवाज پورته کوم چې غلطی لیکلو نو بیا ته بیا خپکه ما ته یو څه وی نه خیر ده کنه هغه زان لیکل لري کلی هغه حوالی پیشکری می حوالی په چا پیشکری پدشتا ها اورو کوالی او غیب نو زه حواله د قران کې سه حدیث اوغه ولا چا خدای مې ته هغه طرف نو وکالت کې او د صحابو طرف نو وکالت نه کې به خوندا زکه وای کنه زمنګ لیډر مو شو ٹھیک ده منګ بچا تردید نه کوو چې غلط کار کوي غلط خبرې کړی دي منګ داغه خبره تردید کو منګ سبا د الله دربار کې پیش کیو یو سر سنور او یاکیری کی حضرت معاویہ خیانت کرو یو سر پنزاو یاکیری کی حضرت معاویہ دخ پل پلار پزنا شہادت کرو جو دماغ پلار زانی دے معاویہ بارکیری کی یو سر یوکا متیہ کیری کی ددپ حکومت کی دا اللہ حکم نمات شو ددپ حکومت کی حکم نمات شو بیا دیو یرا کم کم بځه کول کوم صاحب خو ډیر چې دا نه پاتې نشي نو په اخر کې یو واجب قلم لیکلې وای تبهیمات حصے دوم تبه چارم دا تبو خیره خبره مخې رسو کوي ګوره اوسا ګوره څنګه دا خبره مخې رسو کوي دا نه کیږي چې منګه لری کو منګه د کتابونو اصلاح کو چې صاحب مبارکې خبرې کړې دي وې زمو خدایغا عقیده نه ده ودارا کده خود نه دا خدای کتاب خود دې کړه ها آغا عقیده خود نه دا خدای کتاب خود دې کړه بشکا دا کتاب کدا خبري داته لری کا به زمون تاسو او څو ګور دا کتابونو کدا خبري من بازار دونه دا دې کتاب کو یوا ځاګنه تاسو چې راځي شیعه دې رافیزی دې هغه نقصان کتابونو کې ډیر کړي نو تبهیمات حصے دوم تبه چارم 74 صفحہ کی لکھی تمام صحابہ کرام پر یہودی اخلاق کا اثر تھا ټول صحابہ د یہودی اخلاق او اثر او یہودیانو ټول صحابہ دا په نسبانی داو ها هغه بیا لکھی رسائل و مسائل حصے اول 28 کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا یو عظیم و گناہ لگنا شروع ہوا اوزان نباس سے پاہی بزان نباس کو پھیری صحابہ بارے کے خبر رکھا حدا ایسے تو آئیسے دا جے عقیدو والے یو سرے نتاغت اصوے حدا ملگدی بارے کی تفسیری بیانوں کو چو قرآن سوئی حدیث سوئی او دے سوئی حدا تدائی کارنامی ریو دادائی کارون ندیم یہاں دادا عالمی مجلس تحافظ اسلام دا کراچے متفقہ دا علماء کتاب دے غیلی کرے دے تو پاسے پسری کری دی تیرو آئے پر او دا رسی پسری کری دو بای بای نو تو بولا چو کمینی سنگا سڑے ہو دارنگی دیر سوئے پدی کتاب کے زمن پیغمبر پاک پبارک سوئے چپن صفحہ کی دلی کری دی سلو پنزو سما صفحہ کی دی تارا حالات راگستی دی وی ترجمان القرآن صفحہ 158 چکم 1955 کی چکم دمئی پمیاش کی کم رسالہ شائع شوا نپائی کی لکلو داغدا کی دوا انبیاء علیہ السلام سے قصور بھی ہو جاتے تھے دا انبیاء انہم نقصان نکی گی اور انہیں سزا تک دی جاتی تھی اواغل و داغے سزا کا انہم ملاوے نہیں دا انبیاء دا حالت دے دارنگی داغه پنځبان ټول انبیا سری داغه پنځبان ټول انبیا سری ګناګار دي او نبی علی السلام مبارک سوې د دې کتاب په 46 صفحه کې لیکي وای وای کو سو کوي چې پیغمبر پاک دی خو د پیغمبر نن کو تا یالي شي ادا سے پاک نو زمنګ پیغمبر یادې ها وای قران کی چار بنیادی اصطلاح صفحه 152 سوار سم ایڈیشنو دا ابو العلاء مودودی نو پائی کہ اگر یہ کلی دی اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہے فخر نہ کرنے لگا وہ تا دی بار خپل فخر مکوا چې تعالی ما کتاب درکو ما تعالی پیغمبر درکړه نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کے دو نقصان نہ پاک صرف یو اللہ دے لہذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کے تسبیح اور حمد و ثنا کرو اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیہ اور کوتاہیہ مجھ سے سرزد ہو گئی انہیں معاف فرمائے علیک اگورا زمانے 23 سال میں امخ کی نیا دے چھ زمانے دے پیغمبر کے چھ زمانہ دے فرض پا ادا کولو کی زمانہ سو نقصان نے شوی دی سر کوتایان زمانے شوی دی نقصان زمانے شوی دی اللہ ما تا پاغی معافی ہوتا اللہ وی ما تا تا عرص معاف کری دی پیغمبرا ستا گناہ نشتا کوتایان دی نشتا او دیوی چستانا پتی دنشتو کارو کسو گناہون زمانے شوی دی اللہ ما تا داغی سو کا معافی ہوتا دے حضرتی ببارکی یو پیغمبر باندې الزام لگیا خپرے را حضرت عثمان باندې حفصه باندې وی حضرت حفصه او حضرت عائشه زبان دراز وی هغه زبان صحیح نه پیغمبر سو ابو خله والا ها او سلور مذهبونو باندې د اطوال لګي سلور مذهبونو نه الزام بدلنه پری فدی کتاب صفه 64 کې لیکي 64 صفه کې سلور فقه باندې هادا تبهیمات حصے اول تبه هشتم 307-381 کیری کی امام ابو حنیفہ کی فقہ میں آپ بکثرت ایسے مسائل دیکھتے ہیں جو مرسل اور معزل اور منقطع احادیث پر مبنی ہے دے امام ابو حنیفہ فقہ اکثر پا آغا مسلوبہ نما کتلی را چھتا آغے تون احادیث سند بانی ثابت لو تون کمزور روایتونو یا جن میں ایک طویل اسناد حدیث کو چول کر ایک ضعیف اسناد حدیث کو قبول کیا گیا و امام ابو حنیفہ سی حدیث پر خودے لے اور کمزور حدیث تتلے رے یا جن میں احادیث کچھ کہتی ہے وہ جب فقہ کے دار سے مسائل اگر آگستی چپا حدیث کی یو سوئی اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کچھ کہتے ہیں اور غبل سوئی یہی حال امام مالک کا ہے دا حال امام مالک دے فکم دے امام شافی کا حال بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں امام شافی دا غرصہ اغم دا غرصے دے دا دے حالت دے گا وہ طول فقہ گر وڑا دا انبیاء دے گر وڑ کرو کتایان دے پہ اوکرے صحابوں با دے یہودی اخلاق و اثر کر فقہ دے گر وڑ کرو تو دا دن دے کم جائے نسی شیئر دا رہا تو وہ ہے نبیاء ہوئی خبری خوڑے رکھے تھے کہ دا کتاب زنہ پیدا کے بیا ہوئی کہ معصوم دے او پاک دے زیما زکر زمان اس پورے دا سی گناہ نہ دا کرے دے ہوئی خواہ دا دا ستا سات صفحہ فدی کتاب کی لکھی وہی کہ معصوم دے زب ایما زکا زمان لمن بالکل پاک دا مالا چتا نقصان نرے شوی پو عمر کے ستا سات صفحہ فدی کتاب کی لکی حکم دے کی لکی دی تقریب 4 روزے کانفرنس جماعت اسلامی پاکستان بمقام لاہور 25-28 اکتوبر 1983 کے چکم دا مشرق اخبارو پائی کے دا روزنامہ دا آغازان تقریر پر دے کے شائع شوئے دیسوئے وی اللہ کے فضل سے میں نے کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہو کر نہیں کیا دا اللہ کو فضل مانا جدا سے خبرہ نہ دشوئے پیغمبر نے کتایا نکی گی گوڑا وکی رہ خودنہ نکی گی اور کہا حتیٰ کہ ایک لفظ جو میں نے اپنے تقریر میں کہا وہ یو لفظ جمع پخفت تقریر کے ویلے دے یہ سمجھتے ہوئے کہا ادامہ سمجھ کے راہوں سے بیامے ویلے دے کہ اس کا حساب مجھے خدا کو دینا ہے دامی سمجھ کے راہوں دے حساب بزر اللہ سے رکھوں نکی بندوں کو ند بندو لیکن فدیم دو کا کئی حلق کرنے بیاوی چنانچہ اپنی جگہ بالکل مطمئن ہو چنانچہ دے پخفل زیبانے بالکل مطمئن ایمہ کہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی خلاف حق نہیں کہا چما یو لفظ بالکل حق خلاف نہ دے ویلے انبیاء میں بدنام کری دی صحابہ میں بدنام کری دی فقہ اربعا میں بدنام کری دی یو لفظ ما غلط نہ دے ویلے بیاوی اللہ کے فضل سے مجھے کسی مدافعت کی حاجت نہیں ہے وإذا اللہ کو فضل ماتت سے مدافعات حاجت نشتا ذکر میں کہی خلا میں سے یکائک نہیں آ گیا ہو اس سرزمین میں سالہ سال سے کام کر رہا ہوں میرے کام سے لاکھوں آدمی براہ راست واقف ہے میری تحریر میں صرف اسی ملک میں نہیں وہ زمان کتاب القدیم ملک کی آوازی نہیں دنیا کے اچھے خاصے حصے میں پھیلی ہوئی ہے تو دنیا کی ڈیری سو کتابوں زمان شاہشی اور میرے رب کی مجھ پر عنایت ہے اور ماں بہن زمان رب دا عنایت دے کہ اس نے میرے دامن کو داغوں سے محفوظ رکھا دی جو میرے خیال کا ہوئے کہ اس نے میرے دامن کو چاغ زمان لمن داغوں سے محفوظ رکھا چه اللہ زمان لمن بلکل دو نقصانونا محفوظ ساتلی راز بلکل محفوظ ما او انبیاء نے کچھ کوتاہیا اغیر کوتاہیا نکی گی خود زمان کوتاہیا نی بلکل نکی گی زمان لمن بلکل پاکا دا او دا غیر پلمن ایسے کچھ رد بل دعوی کی دے نکی دے چھ دب دعوی کرے وے کوشش کو لیر بکر ایک پلہ زمانہ کی دالا رہا حالات دی بعض خلق را گئے دا دے کتاب نم دو بائی ابو العلاء موجودی اور امام خمینی امام خمینی اگر سرے ہو دیر بد کردارا نقصانی سرے ہو چاہا مالا پخلیم نرازی چاہا سرے تو دے پلار کتاب لی کرے ہو دے کتاب نم لی کری کشف الاسرار نور حضرت عمر با یا پوری نو دے کی دا سو پوری چاہا با اگر سر بچا لیواتت نو کرے دا دور بیمان خلقو دا سے کتابوں دے بیمانو لکھلی دی دا کتابوں کے پتکے نہ پا دی کی دا کتابوں کو تعالیٰ پتہ ہو لکھ دا وی زمان دا من پاک دا کنا دا تو گونا دا دا من پاک پا دی کی دیشی دے اول پا کم حالت کیو دی علماء دے محنت کرے رے اللہ دے محنت نا دے ہاں عجر ورکنو پھر محنت کرے واقعی دا لنبے حالت دو دو اسم نشتا تو گورا دا حالت تے دو لمن بالکل پاک دا ازاکا پدے حالت تے لمن پاک دا خوا لہیشتا بالکل دا لمن پاک دے ساتھی بیا ہاں یہ لمن چاہ سر بغض نکو خونا کم سے کم زمن صحابے بدنام کری دی دا داگا بل حالت تے دائے دو 1923 حالت دے دو 1923 دائے دو 1923 دے دا لنبے تصویر 1923 دا حالت دے لبن بلکل پاک دا خواہ پومن کے بلکل گنانو دا شوئے او دائی 1938 کی بیا دے حالت تر آگرے 1938 کی دا 1938 کی بیا 85 صفحہ دے گوٹ بیا دادا گیا گا بچی دی بیا اغم دل لمن بلکل دا غیم دا نقصان نے بلکل پاکی دی پاک خلق دے نیکان خلق دے بزرگان دے اولیاء دی یہ کو صحابہ دے ناکار ہو گنا دے خو پاک خلق دے کن اللہ اکبر دے ہم دا اللہ در بار کنن پیش رہے 145 صفحہ کی بیا سری کی 145 صفحه کې په 145 صفحه کې دا حالت ده دا خمینی ده او دا دا آغا دا دا دا دا دا خمینی ده خواه دا خمینی ده او دا او صدا ملگره دا چه من کما خلافت بیانو که دا تصویر ده دا حالت دا کتاب یو گو رزان رستو خیر ده لکلم جو کئی چه سر ہوئی دا حالت ده ویر فد موا و سیبا من نچا بد نوایو و چه من ده حالاتو لگورو چه من پلوخ پلوخ پدره گی چوتا صحابہ دی پری خودی استا سنگ قدمو تا انبیاء زمان دی پری خودی استا سنگ قدمو تا زمان فقہ دی پری خودی استا سنگ قدمو نمان بستا کتاب سنگ پریدو ہا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اللہ دی پر رحمت نوری گی ہو ایک شریعت نافذ شی زبادار قبل فدروبان وام انبیاء بدنام کری دی زکا فو شریعت چرتر را سے دا هندو ګوره د دغه بارکه د خلکو عقیدی ګوره چې د دغه بارکه د خلکو سسره ګانی دي حدا منګه د 50 غنو کو کم سے کم لوگوں کو خیال پکاري چې دې سکری دي پکار دا چې اگر نقصانونه ها د خلکو د دغه بارکه راي صدا د نوح علی السلام په بارکه د شویلې دي د صحابه مبارک د سویری دی حدا الله له زمون په حال ده چې خیر دې موږ گزاره پکار وسه با هنو دا هو حالت ته موږ د پکار زاري چې دا داسې نقصانونو د خلکو نظام بچکو ټیک ده دا زمونونه دي خخه لګدې خوش جماعت لیډر هغه کتابونه دالې کړی په کاج دغه په کتابونو رد شي چې کوم غلط خبره کړی دا یارې داغه دي کتاب دا خبرې لری شي او که سو پوری دا خبر دا غو ایدیشنو که دا خبر مخی رستو کئی دا کتابونو که دا خبر دا مخی رستو کئی خدا را خبر نپری دی او دا بے خیستا تصویر برابر جوڑ کلی تبو ایک دینو هم دے ری لن بے حالت ایو گورا بلی ایو گورا و آخر که بیا پا دی خوکار نکی گی سیرا پا حولی آوانے دی بجید امانم عبداللہ کے خدا عبداللہ کی دیشی کتاب کسری کیا دی کسکری سری لخیال پکار دے حنودی صورت کی د صحابه مبارکه الله مونږ ته سويري دي او مونږه سوایو الله دې مونږه د صحابه په صفای په بیان کولو توفیق نصیب کی د انبیاء علیهم السلام په صفای د فقه دا زمونږ د دین لارې دا زمونږ د اسلام لارې نو چا غلارې بدنامي شي صحابه بدنام شو انبیاء بدنام شو اولیاء بدنام شو ائمه بدنام شو نو دین بدنام شو نو یارا تا ته وسره وی چې ته دین د چا په یاد حساب او ملا خدا دا کړو تا ته وی دا قران نه چا پیغمبر خپل نقصان نه کړی ته چا دین بیانې فقہ عمر استاد سیب دالی کړی فقہ غوسه غلطه نه به څه کې نو قران دې غلط شو فقہ دې غلط شو نه هغه نه کان خلقو هغه باندې الله داغ دنیا کې نه دې پرې خولې کلمن پاکه کړو نو الله د صحابه پاکه کړو او د دنیا نه بیا دې ګریری او دا انبیاء لمن خو بالکل پاکوا تو جون هم او پز مرگا هما او دا انسان نا گناہو نا کیگی اللہ گناہو نا معاف کئی خدا سنگا تا کسی کری نو دا خو آغا روافظم ندی کری شیعو روافظو گورا اغی پا صحابو دروش اترازو نا کری دی او دا پا صحابو درش پیتا اترازو نا کری دی سوچ کوا دی جماعت سره خلق شاملی گی خو حال بری دائی قیامت کے بداستا مخ کی اتبا اور پسے اس تو سوچو کا کزان دا ملکتیا تا دسر اگورے نو دا جماعت کزان شامل کا او دا ملکتیا ہو کا او یا دا دا دی کتابونو تردیدو کا زکا ہنو منگ دا پکار داری چمنگ دا غلط و خلقو پزد او پیناد نگورو چا سرا خونا یو کتابو گورو تا حالتو گورو چه سبا منگ دا اللہ دربار کی پیشکیو د صحابه سره مخ کیږو د اولیاء او د فقه سواله سره مخ کیږو امام ابو حنیفه وایي زماتو فقه بدنامه شوی وا ته هغه په جماعت کې امام مالک وایي زما فقه بدنامه کړو ته هغه جماعت کې امام شافعی وایي زما فقه بدنامه کړو ته هغه په جماعت کې صحابه به خود وایي چې موږ ته يهوديان ویلو ته هغه په جماعت کې بیا ته سوچو کا خپل عقیده او ته خپل دغه حالت وګوره د صورت کې بیان د سلور مزامین او توحید رسالت جهاد او انفاق واخر او دوام الحمدلله نیمه ګنټه تفریح دي ده چې د سر تر خپلې ها هغه شابه زو پرځه ده ها دا دا څه ته دی سره چې دغه د ځاپه کوي